Szervusztok, kedves nézők! Kellemes évadzáró CubeCast-et kívánunk 105. alkalommal nektek! Micsoda évadzáró a 105. Hát jó, lehetett volna 200. is, ha mondjuk heti két adást csinálunk, de... Na az ki, jó, nem. Én gondolok hát itt. Na, minden esetre ebből az intro zenével szerettem volna felvezetni, hogy miről lesz ma szó. 2017 híregyvelegét szeretnénk így a legszaftosabb, legszívósabb dolgokkal, pletykákkal, hírekkel és nyalánkságokkal így felvezetni nektek. Kb. Azokról a dolgokról fogunk beszélni, így összefoglalva, amiről így az év során beszéltünk, és összeszedtünk ehhez, hát egy 7, vagy csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemből álló listát, ami igazándiból szerintem lehetne egy 20-as lista is, de így össze lesz vonva sok dolog, így egy témakör alá, és akkor ezeket fogjuk nektek tárgyalni. Úgyhogy ha aki csak most látja először a CubeCast-et, remek alkalmat választott. Igen, egy évet behoztok egy adás alatt, úgyhogy kiváló, azért az kiváló. Meglepne. Jó, hát az apró kis finomságokat és a kis poénokat, amik egy-egy adás alatt hangzottak el, vagy gondolatszösszeneteket, azokat nem fogjuk tudni így bepótolni, vagy egy ilyen két órás sessionbe visszaadni. De mondjuk ez egy elég jó kis ízelítő lesz így a 2017-es esztendőből a mi olvasatunkban legalábbis. De! Híreket tekintve, játékokat tekintve nem egyébként, mert nem a játékokkal foglalkozunk ma inkább, hanem inkább a csodálatos hírekkel. Ja, de a játékokat is érinteni fogjuk azért pár alkalommal. De! Jó, hát nyilván játék-related hírek sok esetben. Mielőtt ehhez hozzákezdenénk, mesélj picit a Star Wars-ról. Milyen volt? Oh boy, abszolút spoilermentesen, nem lesz Star Wars spoiler, abszolút spoilermentesen, csak nagyon-nagyon röviden összefoglalva, hogy nyilvánvalóan Csonti nem látta, szóval, hogy nem tudjuk vele olyan nagyon-nagyon mélyen átbeszélni, meg egyébként ennek még nincs is itt az ideje, én személy szerint egyébként Discordon fogok tartani először egy ott az ottani közösséggel egy ilyen átbeszélgetést, amikor mindannyian beülünk, leülünk, és átbeszéljük. És utána pedig Dave tervezett egy podcastet valamikor, amikor ez lett a témája, de az helyzet, hogy egy olyan időpontot lőtt be, amikor ő maga se ér rá, szóval nem értem, hogy pontosan az nyerő. Mint, most már karácsony elé nagyon bezsúfolni újabb programokat marha nehéz egyébként, mert nyilván közeledik. Nagyon-nagyon röviden összefoglalva annyi lenne, hogy szerintem olyan 70-80%-a nagyon király, inkább 70. Inkább 70. 70-80%-a nagyon király, viszont a maradék az botrányosan rossz. Tehát, hogy az szörnyű. Az ilyen abszolút büntetendő. De komolyan, tehát, hogy az a maradék rész, az viszont mélységesen borzalmas. Viszont ami király, az meg nagyon-nagyon király. És nincs nagyon sok jelenet, ami ezek között lenne. Ugye már négyszer láttam, úgyhogy most már azért ilyen nagyon gyakori, tehát már ilyen elemző megtekintést is toltam, amikor tudod így... még pár nap is 50-50. Nem. Ez a 70-80, ez az eleje óta tartja magát. A 70 fele, igen, tehát én úgy érzem, hogy a 70 fele. Nagyjából ennyit tudok most így egyelőre, vagy ennyit lehet most így egyelőre elmondani a dologról. Abszolút megosztó lett, és ami nagyon király az, hogy nem biztonsági játék. Tehát, hogy írja egy csomó ember, hogy így is, hogy biztonsági játékra mentek, azok nem tudják pontosan, mit jelent a biztonsági játék. Hát én a megosztó részéből már így értesültem, tehát én nekem is mondták ismerősök, hogy így ó, tök jó volt, itt-ott azért gyengus, tehát ugyanaz, amit te mondtál, de volt olyan is, akik így nagyon megütköztek rajta, hogy mi volt ez a szar konkrétan. Most nekem, én így abszolút semlegesen állok ehhez az egész témakörhöz a Star Wars-t illetően, úgyhogy így édes mindegy volt, de így tényleg érdekes így hallani így az emberek reakcióit, hogy így én nekem bevallom, hogy én nagyon vele. Sok, nagyon-nagyon sok kritikával nem értek egyet, amit így akár ma volt egy Facebook posztom, amiben így ilyen abszolút spoilermentesen csak ilyen hangulatjelekkel lehetett Facebookon így szavazni arra, ugye, hogy tetszett, nem tetszett, és hogy ott mi az eredmény, teszem azt, és akkor többen leírták a komment szekcióba azt, hogy nekik mi a véleménye a dologra, és ahogy azokat a kritikákat olvasnám, több esetben tapasztaltam azt, hogy abszolút egyáltalán nem értek egyet a dologgal, sok kritikát láttam, sok kritikát olvastam, amivel nem értek egyet, viszont csak részekkel. Tehát olyan nem volt, hogy az egészen ne értettem volna egyet. Olyan, ami szintén... Spoilermentesen tudsz mondjuk mondani egy ilyen kritikus pontot? Nem azt nem lehet elmondani, és spoilermentesen, csak ilyen nagyon felsz, tehát nagyon úgy, hogy így nem mondott ki. Van egy rész egyébként a filmben, aminek a... Ugye én alapvetően nem vagyok hatalmas ilyen magyar hangrajongó, meg szinkronrajongó, nem azért, mert a magyar nyelvvel bajom lenne, nagyon-nagyon szép a magyar nyelv, hanem nagyon sok esetben szerintem az eredeti nyelvre kitalált jelentek jobban is működnek az eredeti nyelven, és ahhoz, hogy azt megfelelően honosítsák, és megfelelően, mert ugye itt nem fordítani kell, hanem meg kell úgy csinálni, hogy ugyanazt jelentse, de közben átfordítani magyarra, de hogy ez nem feltétlenül szó szerinti fordítás, ugye, és a Rogue One esetén ezen nagyon-nagyon sokat lovagoltam egyébként, még annó, hogy a Rogue One-nál az egyik karakternek a humorát egy az egybe kinyírta a magyar nyelv. Mert nem sikerült, tehát nem sikerült a vagy a szinkron színésznek, ott a szövegekkel igazából nem is volt baj, de hogy ott talán inkább a hanghordozásokkal, az ilyenekkel, mindegy, az a lényeg, hogy az egyik karakternek kinyírták a humorát, 100%-osan, tehát ilyen nem volt vicces. Gyakorlatilag, míg az eredeti nyelven megröhögtünk rajta. Az a helyzet, hogy szerintem sokkal több időt kéne áldozni a fordításokra a filmeknek. A Rogue One esetében egy határozott lépéssel előre megyek, vannak jelenetek, amik élvezhetetlenek magyarul, mert annyira minősíthetetlenül rossz a fordítás. Nem a szinkron színészek, nem a szinkron színészek hangja, nem a szinkron színészek hanghordozása, hangsúlya, tehát nem a szinkron színészek munkájával van itt ebben az esetben szerintem a probléma, hanem a fordítással magával. A mondatnak nincs értelme. Tehát, hogyha valaha visszahallgatta volna valaki, akkor rájött volna, hogy ez itt borzalmas. És vannak jelenetek, amik konkrétan szinte az érthetetlenség határán vannak magyarul, és nagyon sok kritikus, például egyébként az Otherworld, az konkrétan ezen a jeleneten lovagol, vagy ezen a jelenetnek, ennek a jelenetnek több részén is lovagol, mert több részén is kijön az, hogy borzalmas a fordítás. Szörnyű a fordítás. És nekem egyébként teljesen nonsense egy filmről úgy kritikát csinálni, hogy csak egyszer láttuk, és csak a magyart. De valahol értem nyilván a mögötte lévő logikát, de hogy az, ja, na mindegy, az nagyon fura. Ott nagyon-nagyon fura. Ennek ellen abszolút aláírom azt, hogy van a filmben egy kényelmes 20-30%, amiért botozást érdemelne bárki, aki felelőtt érte. Ilyen teljesen idióta. Hát, én amiket hallottam, és amiket így el tudtam fogadni abszolút, hogy bizonyos dolgok benne, ilyen sztori elemek nincsenek kellő mértékben, vagy sehogy se kibontva, amik például a rajongóknak nagyon... Aztán lehet tudod fogadni, úgyhogy nem láttad a filmet. De nem. Tehát én mondjuk, aki így abszolút semleges vagyok így a Star Wars-szal, abszolút meg tudom érteni, hogy nagyon hiányolták a rajongók, hogy mondjuk ez és ez a része a filmnek az így kicsit jobban ki legyen bontva, ez és ez a karakter egy kicsit több időt kapjon a filmben, vagy jobban meg legyen mondjuk így formálva, nem csak így futólag tűnik föl, vagy csak így nagyon rövid időre. Tehát, hogy én ezzel abszolút egyet tudok érezni. Egyébként meg, hogy maga a film milyen élményt nyújt, az meg mindenkinek más és más, és akkor ezekről az arányokról lehet vitatkozni. Az a helyzet, hogy az is, hogy mi van eléggé kibontva, mi nincs eléggé kibontva, ilyenek, az is alapvetően szerintem bőven bőven mindenkinek ilyen saját dolga, ami egyébként nagyon sok esetben nagyon érzem a kritikákon, az az, hogy erősen túlmisztifikálják az eredeti trilógiának az értékeit, illetve erősen túltolják, hogy az mit tett le konkrétan. Az asztalra én nagyon-nagyon szeretem. Én hatalmas, tehát, hogy én tényleg hatalmas Star Wars rajongó vagyok. Tehát, hogy ezzel a résszel, ugye részemről nincs semmi baj. A sztorit kelem vágom, amennyire csak lehet. Nézem folyamatosan az univerzumot, imádom. Most lehet meg fogsz kövezni, de nekem az eredeti trilógia annyira nem tetszett. Tehát így, okay. Az eredeti trilógiának hatalmas, hatalmas értékei vannak, viszont az a helyzet, hogyha megnézzük az eredeti trilógiákat, akkor tökre jól lehet látni benne azokat a jeleket, amik most eredeti. Ha egy eredeti trilógiához hasonló filmet most kihoznának, az teljesen ingerküszöb alatt maradna. Egészen mások az ingerküszöbök. Na mindegy, szóval ez egy ilyen... Ez egy nagyon-nagyon fura dolog, és ezért szeretném most jelenleg csak ilyen nagyon-nagyon röviden összefoglalni a dolgot, mert még mindig nagyon sokan érzékenyek a spoilerekre alapvetően, és nagyon nehéz úgy belemenni, hogy nem spoilerezik az ember, viszont én személy szerint azon a véleményem vagyok, hogy én élveztem. Tehát, hogy én konkrétan élveztem a filmet, úgy, hogy voltak jelentek, ahol ilyen én éreztem magam rosszul az alkotók helyett, tehát ezt nem vitatom, ezt abszolút nem vitatom, de hogy az összességében szerintem a pozitív részek abszolút túl emelkedtek a negatívokon. De ez csak nekem egy személyes véleményem. Nagyon sok van ebben még egyébként, nagyon sok mindent nagyon-nagyon részletesen át lehetne beszélni, de ugye ahhoz egy az is kell, hogy a másik, tehát hogy te is lásd a filmet, mert hogy úgy tudunk ugye megreferálni, mert így neked csak körbe tudnám írni jelenteket, kettő ahhoz már spoilerezni kell. Ja, engem őszintén szóval csak így az általános véleményed érdekelt, hogy mi így négyszeri megtekintés nekem, után igen. Így neked hogy csapódott le Star Wars rajongó és Star Wars értőként az egész. Hopps, letiltottam egy néződet, nagyon lendületesen. Hopp, majd visszajön. Vagy... Ne, spoilerezett, úgyhogy... Ja, akkor törd le nyugodtan a kezét. Igen, ő többet már nem fog. szóval, ja, így az a helyzet, hogy amint hazaér bátyám a két ünnep között, valószínűleg elmegyünk megnézni még egyszer eredeti nyelven, mert én nekem sajnos ugye 4-ből 3-szor magyarul láttam, és ez baj. Ez baj, ez nagyon-nagyon nagy baj. Luke-ot még mindig a Stoll András szinkronizálta? Igen. Aha, jó, akkor így próbálták tartani az eredeti stábot, az jó mondjuk. Hogy őszinte legyek, az ő hangja nem öregedett annyit, mint a színész, ami... Igen. Ami szomorú. Tehát az ő hangja nem öregedett annyit, mint a színész, és de én nekem azzal igazából csak bizonyos jelenetekben volt problémám. Alapvetően mondom, nekem nem volt, most ebben a filmben nem volt bajom annyira a színészi játék, a szinkron színészi játékkal, azt is játéknak mondják, nem? Amikor a hangjának a játék. Tehát a hangjátékkal nincs annyira nagy problémám, mert hogy igen, viszont a fordítással elképesztően sok. Az olyannyira egyébként, hogy, és egyébként tökre értem amúgy, hogy ez nem a magyar oldal felelőssége. Tehát, hogy konkrétan nem a magyar oldal felelőssége, mert teljesen látom magam előtt, hogy a film megjelenése előtt egy héttel, vagy akár még kevesebb idővel, nem tudom, hogy mikor, nincsenek hivatalos adataim, nem dolgoztam a projekten, nem is látok ilyenekre. Ilyenekre rá, de hogy én teljesen látom magam előtt, ahogy egy hetük, vagy még kevesebbük van lefordítani az egész filmet. Meg gondolom a Disneyvel folyamatosan egyeztetni kell minden egyes mondatról, hogy ez így jó lesz? Jó lesz. Már benne nem vagyok biztos, jó lesz? Jó lesz. Nem tudom magyarul. De azért valamit mégiscsak gondolom azért egyeztetnek vele. Mert én csak annyit tudok, hogy általában ezek a nagy cégek, hát csak az IE esetében is arra hivatkoznak, hogy így, hát a Disneyvel így állandóan minden egyes kis apró dolgot le kellett akadni, és ez mennyire megakasztotta a folyamatokat. Én szerintem itt is azért a magyar képviseletnek azért volt beleszólása a dolgokba, vagy jóvá kellett hagyni a dolgokat. Nyilván, meg nyilván valahogy jóvá kellett hagyni, de az a helyzet, hogy na mindegy, hogy ez alapból is nagyon nehéz műfaj, és minden tiszteletem a műfordítóké egyébként, alapból is nagyon nehéz műfaj. Itt most nem, és valószínűleg abszolút, tehát hogy valószínűleg nagyon kevés ideig volt, viszont ez most abszolút mellé ment. Tehát abszolút mellé ment a fordítás nagyon sok helyen. Példát tudsz mondani, ami megragadt nem. És fájt? Nem. Nem szabad elmondanom a példát. Nem szabad. Igen, aha, nyilván jó. Tudok. Tehát nyilván pontosan el tudom mondani a jelenetet. Percről percre, majdnem mondatról mondatra. De nem mondhatom el. Úgyhogy, ja igen. Na mindegy, ennyi igazából részemről a Star Wars így röviden. Szerintem ennyit tudok most. Jól van. Akkor igazándiból többségében azért nézhető, és ez azért már jó, aztán utána valaki megütközik rajta, valaki meg nem annyira. Én kifejezetten élveztem, de megosztó. Tehát abszolút megosztó. Abszolút ja, megosztó. Hát ezek alapján azért nem kell mindenkinek 4x jegyet venni rá. Nem, egyáltalán nem. Én sem vettem 4x jegyet rá egyébként. Megtettem volna, de nem tettem. Jól van. Na, és akkor szerintem ugorjunk is a következő topikra, ami pedig az ez évi legszaftosabb hírek és történések átbeszélése. Hoppá, nem ezt akartam. És akkor rögtön... A billentyűzeted? Nem, csak kikapcsoltam a fantasztikus kék hátteret egy pillanatra, de már vissza is tettem. Láttam. És akkor kezdjük rögtön egy szerintem eléggé fajsúlyos topikkal, ami így az év során folyamatosan így fejlődött, és aztán most december 14-én csúcsosodott ki, ez pedig az internet semlegesség, vagy net neutrality, úgyhogy ez tök aktuális. Minket, hál' Istennek még, és reméljük, hogy később is nem érint jelenleg, de aztán ki tudja. Arról van itt szó, hogy... ez a net neutrality arról szól, internet semlegesség, hogy ez egy ilyen kormányrendelet alapján, hogy az országban az internet szolgáltatók egyenrangúként kezeljenek minden egyes adatot, ami az internet forgalomban így megtörténik. És akkor ugyanúgy hasonló szabályozás működik, ha jól tudom, a más ilyen közműszolgáltatóknál, tehát a víz, áram, mi van még... gáz. Tehát, hogy egyenrangúként kezelik a szolgáltatást, és ugyanígy tekintenek az internetre is. De most Amerikában ezt így az elmúlt években már erősen támadták, és ez idáig sikerült ezt így visszaverni. Mondván, hogy nem szavazták meg a net neutrality, tehát az internet semlegességnek az eltörlését vagy felmondását. Egészen most december 14-éig, és december 14-én egy ilyen öttagú bizottság szavazott, és 3-2 arányban le lett szavazva az internet semlegesség. És többek között a... Nyilván ennek még azért vannak lépései, tehát hogy azért ez... Persze ez nem azonnal fog megtörténni. Tehát ez nem egy azonnali hatályú, legjobb tudomásom szerint még elkaszálhatja. Nem, az a baj, nem vagyok eléggé tisztában az amerikai jogrenddel, de hogy olvastam arról, hogy ez még elkaszálható. De már maga az, hogy ez megtörtént, aggasztó. Nagyon komoly problémákra hívja fel a figyelmet, igen. Itt ugye a dolog alapvetően, ilyen nagyon, ez már alapvetően, amit Csonti mondott, szerintem tök egyszerű volt, mert megfogalmazásilag, de hogy nagyon egyszerűen megfogalmazva teszem azt, ha az internetet YouTube-ra használod, és nem mondjuk ugyanannyi, vagy mondjuk fordítva pont, de mondjuk YouTube-ot használsz, és nem mondjuk ugyanannyi adatforgalmat Twitch-en, akkor valamelyikért a szolgáltató azt mondja, hogy többet kell fizetni. Pontosan, tehát ennek az internet semlegességnek a felmondásával a szolgáltatók kapnak szabad kezet, hogy konkrétan megsarcoljanak igen, tartalmakat, bizonyos forgalmakat, bizonyos tartalomtípusokat, és akkor ez minden irányba élesztetheti a hatását. Vagy bizonyos tartalomgyártókat egyébként. Igen. Konkrétan odáig lemehet, hogy mondjuk a YouTube-ot Ezt most csak azért ezt mondom példának, mert itt vagyunk, de valószínűleg egyébként, ha a YouTube és a Twitch párharcáról nézzük, akkor összességében mondjuk most már felvett vásárolva a Twitch is, de amit teszem, azt a felvásárlás előtt a YouTube mondjuk leülhetett volna egy olyan szerződést kötni a szolgáltatókkal, hogy az ő tartalma benne legyen mondjuk a legolcsóbb csomagokban is. Igen. És mondjuk a Twitch nem tudta volna ugyanezt megtenni, és egyébként ez alapvetően logikailag vizsgálva is egy teljes nonsens. Igen. Tehát, hogyha logikailag vizsgáljuk, ugye minden egyes bit az adatban, az gyakorlatilag teljesen irreleváns, hogy honnan érkezik. Már maga az is teljesen nonsens egyébként, ami Magyarországon megy, hogy adatforgalom, és mérik azt a telefonos hálózat a mobil internet esetében nagyon sok csomagban, hogy mennyi van, mennyi fogyott, mit tudom én, mennyit használsz, mert ugye ez a technológia egyszerűen nem így működik, tehát attól, mert használsz, nyilván terhelődnek a felületeik, de hogy ez nem egy ennyire kemény vonalas dolog, hogy ha te csak ha 51 megát használsz az 55 helyett, ami mind a kettő nonsense, akkor már ír gumburgum, mit tudom én. De hogy teljesen nonsense amúgy, hogy miért lenne értékesebb az egyik oldalon egy bitnyi adat, mint a másik oldalon egy bitnyi adat. Viszont abban az esetben, ha nem tartjuk be ezt a szabályt, és nyilván ezért is kell erre gondolni, akkor a nagyhalak azok nagyon gyorsan, könnyedén elnyomhatják a kicsiket. Pontosan. Pontosan. Gyakorlatilag ilyen kereslet-kínálati alapon felosztják az internetet, illetve ahogy ők jónak látják, és ez akár teljesen... Inkább kereslet-kínálati alapon egyébként. Miért? Tehát, hogyha én szolgáltató vagyok, és azt látom, hogy a YouTube irányában nagyon nagy forgalom keletkezik, és erre igény van, akkor nyugodtan csináltok egy prémium pakkot, amiben elérhető a YouTube. Tehát az alapinternet csomagom X összegbe kerül, és akkor ha te szeretnél Facebookozni, akkor az még plusz valamennyi összeg, ha te szeretnél mellé még YouTube-ozni, Twitch-ezni, az még ezen felül is egy összeg, de akár én tök jó fej vagyok, és kínálok neked egy külön YouTuber csomagot, vagy akár egy külön Facebookos csomagot, vagy akár egy külön all-in-one package-et, és akkor ezekért mind-mind külön tarifákat számolok fel. Na most itt nem adatforgalomra megy, hanem konkrétan platform tip pusokra, vagy és ezzel van a legnagyobb probléma, mert az adatforgalom az eddig is oké volt, tehát hogy csak eddig se volt oké. Miért? De tehát, hogy elfogadott ha neki... és általános, de hogy hátrafogadott a városát. Igen, tehát az adatforgalom, tehát hogy neked vagy nem betárcsázós neted van, hanem mondjuk van egy limit, tehát az azért még mindig sok helyen van, főleg Amerikában, ahol az internet infrastruktúra még mindig valahol a 90-es évek derekán jár némely helyeken. Meg konkrétan ott aztán tényleg, ahol van egy város, egy, mit tudom én, 50 ezer fős város, ahol csak egy szolgáltató van, és az egy szolgáltató van bekábelezve, és az azt csinál, amit akar, mert nincs más. És akkor most ebbe a helyzetben az egy szolgáltató az ott kiskirályként uralkodik az internet felett, és eddig ez a net neutrality volt az, ami megfogta, és most gondoljunk bele, hogy most így kösszük össze a cégek gátlástalan profit hajtászását ennek a net neutralitásnak a felmondásával, ebből csupa jó dolog származ. Hát meg azok a hírek, amiket lehet hallani, hogy az amerikai kormány, nem tudom pontosan melyik része, több száz millió dollárt kapott már ezektől a szolgáltatóktól. Ja, hát arra ne is beszéljünk. Évközben. Illetve ugye nyilvánvalóan, ha már itt tartunk, akkor nagyon érdemes pár szót, csak az a baj, hogy ez az, amit már nem ismerek eléggé, viszont valószínűleg, hogy ha amerikai lennék, akkor ezzel foglalkoznék a leginkább. A csodásmesés lobby rendszer, ami ott működik. Ja, hát a legalizált korrupció, ne viccel. A teljes mértékben legalizált korrupció, hogy van egy arc, aki egyszerűen kap annyi pénzt, hogy átüsse, annak ellenére, hogy logikátlan, annak ellenére, hogy nem akarják a tömegek, és annak ellenére, hogy egyébként kifejezetten káros a technikai fejlődésre. És kifejezetten káros a technikai fejlődésre, és kifejezetten káros a kis halakra. Ha most csak nézzünk egy példát, nyilvánvalóan a nagy közösségi oldalak, Facebook, Twitter, YouTube, ezek képesek lesznek megfizetni azt, vagy ők, vagy a szót, értitek? Tehát, hogy képesek lesznek úgy leállni, tárgyalni ezekkel a szolgáltatókkal, hogy... hogy konkrétan az ő áruk kevesebb legyen, vagy ők benne legyenek az alapcsomagokban is. Viszont teszem azt, jönne egy új, mondjuk azt mondjuk, hogy ha a YouTube nagyon sokáig idióta még, akkor egyszerűen átmegyünk egy másik oldalra, mert akkor meg fog jelenni az igény egy másik videós platformra. És ez így lehetne, de teszem azt abban az esetben, ha az nem kerül be az alapcsomagba, akkor az el van kaszálva születés előtt. Igen, tehát ez kettő oldalra is ártalmas, ezért a felhasználónak esetenként, hogyha szeretné ugyanazt élvezni, amit eddig, akkor többet kell fizetnie, tehát nincs az, hogy megveszem mondjuk a 120-as netet, most maradjunk így a magyar példánál, és akkor van 120-as neten, azon nézhetek YouTube-ot, Twitch-et, Facebookot, Twittert, meg ami így jól esik, hanem akkor megveszem a 120-as netet, plusz még választok hozzá egy csomagot, amiben benne vannak azok az oldalak, tehát tisztára, mint a kábel TV-nél, ott is kínálnak ilyen 30, 50, 100-as csatorna kombinációkat, amiből kb. 3-at fogsz nézni, és akkor azért fizessek én többet. És akkor így nem ár. És a másik oldal, tehát nem csak a felhasználó felé jön ez szarabbul esetenként, hanem a vállalkozások felé, ahogy te mondtad. Tehát ott van egy startup, aki konkrétan egy weboldalt akar megcsinálni, és külön kell fizetni a szolgáltatónak, hogy ugyan már ne kaszálja el a weboldalát így elérhetőség, sávszélesség terén, mert akkor az a kutya se fogja nézni, mert ha úgy töltődik be, mint egy 56K-s modemmel, mint régen a képek, hogy így egy perc mire lejön egy ilyen kép, mint ahogy így engedik le a redőnyt kb., nagyszüleink, tehát azt ugye a kutya nem nézi. Tehát akkor a kis startupok nem feltétlenül engedhetik ezt meg maguknak, vagy pedig ha meg is engedhetik, akkor ez nekik egy olyan extra költség lesz, amit ugye a nagy halak simán benyelnek. Vagy pedig ugye a különféle politikai meg egyéb érdekek mentén is ezek a szolgáltatók tudnak rendelkezni. Tehát így érted, leszól a párt és kormány, hogy figyeljetek, van itt ez a YouTube, vagy mi, és itt ugye elég sok ilyen emberke így beszél, hogy így nem annyira szimpi nekik a kormány, kicsit így húzzátok már le a sávszélt. Tehát, hogy így, mert különben mehettek innen el. Mert ez nyilván már egy nagyon radikális dolog, de hogy ennek ellenére igen. És nyilvánvalóan magyarázhatjuk ezt egyébként napestig, de hogy ez az alapvető logikájával van probléma. Tehát, hogy nincs igazán logikus érv mellett, hogy adott információmorzsák bármivel nagyobb terhelést jelentenének azért, mert azok YouTube információmorzsák, és nem pedig Twitch információmorzsák. Tehát, hogy igazából emögött nincsen semmilyen logika, gazdasági érdekek vannak egyedül, és ennek az átmenete egyértelműen jelzi, hogy ott a törvényhozás ebben a döntésben legalábbis biztosan nem az emberek igényeit vette figyelembe, és nem az emberek érdekeit. Ami nyilvánvalóan nem csak ebben történik, nyilvánvalóan sok minden másban is történik, de egyébként attól függetlenül alapvetően nagyon-nagyon ijesztő. Nyilvánvalóan nagyon sokan egyébként rántják a vállukat, hogy mit érdekel ez minket, mert Amerika egyébként sem egy fejlett ország, hanem egy fejlődő ország. Mindegy, ez most nem, hogy nagyon sok kritikát kap Amerika ilyen tekintetben, hogy mit érdekel ez minket, Európában mi biztonság vagyunk, egyébként jelenleg valóban. Egyébként igen. Csak biztonságban vagyunk. Az európai, nem tudom micsoda, azok, akik felelősek ezért, ők egyértelműen jelezték Twitteren, és gondolom egyébként máshol is, hogy köszönik szépen, ők ezt foggal körömmel a továbbiakban is védeni fogják, mert ennek így van egyébként értelme. Ettől függetlenül amúgy, hogyha bármilyen téren precedenst teremt Amerika, akkor az előbb vagy utóbb lecsapódik plusz nyomásgyakorlásként Európában is, és teljesen felesleges azzal áhítanunk magunkat, hogy Európában nincs az az Isten, hogyha mondjuk rájön valami vezető politikus arra, hogy ez mennyivel több pénzt jelentene az államkasszának, vagy inkább az ő saját kasszájának, akkor nem kezdene el plusz nyomást gyakorolni a megfelelő szervezetekre, hogy ez megtörténjen, és az a nyilvánvalóan ez csak egy ilyen nagyon-nagyon messzi tovább látása ennek a dolognak, de az a helyzet, hogyha bármilyen szinten elfogadottá válik mint ahogy egyébként Magyarországon ez már megtörtént, hogy nem az emberek érdekeiben történik a törvényhozás, akkor az onnantól kezdve egy olyan lejtő, ami nagyon-nagyon nehéz megállni. Pontosan, tehát hogyha még itt nálunk nem is vezetik ezt be egyből, vagy nem is úgy tűnik, mintha sose vezetnék be, ha Amerikában ez tényleg végig megy, egyelőre csak elkezdődött, és még az sem biztos, hogy végig fog menni, mert azért sőt, már valószínűleg most... nem fog végig menni egyébként. Már most nagyon sokan vétózzák és perelik az FCC-t, tehát a Federal Communication Commission-t, az a szövetségén kommunikációs társaság, aki egyébként ez idáig védte, és most hirtelen ellene szavazott ennek az egésznek. Van ez az Ajit Pai. Igen, van ez az Ajit Pai, aki ennek az elnöket konkrétan kirakott egy olyan videó, egy vállalhatatlanul ocsmány videót, hogy így konkrétan így heccelte azokat az embereket, akik így azt mondták, hogy net neutrality, meg hogy ezt így ne töröljék el. Tehát, hogy így ne izguljatok, ez nem fog többe kerülni. Ugyanúgy tudtok majd mémeket gyártani, meg játszani játékokkal, meg minden, és ilyen gusztustalan módon ott így előadta magát, és mellesleg ez az emberke pár évvel korábban, na jó, lehet, hogy kicsit több, tehát ilyen 10 évvel korábban meg a Verizon, tehát az egyik ilyen nagy szolgáltatónál volt az egyik fő ember. Meglepő módon, tehát... És meglepő módon azóta is kap elég sok pénzt. Igen. Igen, igen, tehát vannak ilyen érdekességek. Sajnos... igen, ezek sajnos ez egy nagyon komoly probléma egyébként, és közben írta valaki komment szekcióban, ami szerintem tök izgi, hogy majdnem volt egy kis kapu a roaming díjak eltörlésénél Európában is. Tehát ugye erre marhára csak észrevették időben, erre marhára kell figyelni, és nekem számomra tök vicces egyébként, hogy Magyarországon, mit tudom én, az elmúlt időszak egyik legnagyobb tüntetése volt az internet adó ötleténél, uh-huh. amiről nyilván pontosan tudjuk amúgy, hogy figyelemelterelés volt, de mindegy, vagy valószínűleg az volt. Az nekem tökre meglepő, hogy Amerikában így, mondjuk nem tudjuk pontosan mi van, de hogy így nem vonulnak utcára. Már maga az, hogy ez megtörténhetett. Jó, a 9gag az abszolút felrobban az ilyen mémektől, de a 9gag mindig felrobban mindentől. Tehát ők ilyen elképesztő erős érdekvédelmi csoportként funkcionálnak, csak nem sajnos nem túlzottan aggyal működő érdekvédelmi csoportként funkcionálnak. Hát Amerika egyébként jelen helyzetben eléggé a békaseggelet van itt politikai elitfronton már. Tehát... Nem csak Amerika, nagyon-nagyon komoly problémák vannak egyébként világszerte. Nem csak Amerika, Európában is nagyon érdekes megnézni amúgy a folyamatokat. Én nem vagyok politikai elemző, viszont mindenhol lehet látni, hogy azok a... Az a baj, hogy ezt nem tudom, hogy lehet úgy megfogalmazni, hogy ne legyen bántó. Tehát azok az átlagemberek, akik alapvetően nem szeretnek belegondolni dolgokba, hanem sokkal inkább hajlanak arra, hogy egy külső ellenséget utáljanak, azok elképesztően erős, elképesztő lendületesen nyernek erőt egész Európa szerte. Tehát ez nem Amerika sajátja. Az, hogy Amerikában megválasztották Trumpot, az nem különös semmiféleképpen ahhoz képest, ami történik Európában jelenleg. Ez sajnos mindenhol. Hát meg a világ más pontjain. Világ más pontjain. Legjobb tudomásom szerint Franciaországban sikerült nem megválasztani a Trump megfelelőt, de hogy egyébként ezek a tendenciák sajnos mindenhol jelen vannak. Hát de pont ez az, tehát a Trump is ezt mutatja, hogy ez a Facebook, most nem a demokráciát szídom ebbe, de ezzel a Facebook demokrácia csürhe hozzáállását, tehát amikor már konkrétan a mémekkel lehet uralkodni a politikában is, és nem azzal, hogy van egy kész programod, van egy kiállásod, hanem konkrétan arra dőlsz, amerre lájkok fújnak, érted? Ez például, igen, a populisták erre törnek egyébként Európa szerte. Jött közben egy ilyen komment, hogy a felterjesztést szavazták meg, és a kongresszusnak kell elfogadnia. Én engem nagyon meglepne, a kongresszus elfogadná. De már az, hogy ez megtörténhetett, egyértelműen jelzi egyébként, hogy azok az emberek, akik pozícióban vannak, azok nem megfelelőek. Hát igen. Szóval még meglátjuk, hogy mi lesz ennek a kifutása. Minden esetre ez így az egész év során zajlott Amerikában. Mi nem nagyon beszélgettünk róla, talán egyszer, de valószínűleg ez jövő évben még intenzívebben fog folytatódni ez, most már. És egyébként egészen más hasonló jellegű problémák is, csak nyilvánvalóan ezek mind előjelzések gyakorlatilag annak, hogy... Hogy mi várható, igen. Na, a következő téma már egy fokkal vidámabb. Én úgy szedném össze, hogy a Nintendo viseltes dolgai az év során. Na, az aztán sokkal vidámabb! Egyébként most én azért azt te tudod nagyon jól, hogy én azért a Nintendo-val elég kritikus vagyok. Igen. Én ide három tételt írtam föl, abból a háromból azért kettő jól sült el. Ez pedig a Nintendo idei évi teljesítményben a Switch megjelenése, a Nintendo Classic vagy Super Nintendo Mini, és a streamer policia, így YouTube-ra, ami viszont kb. Majdnem, hogy kompenzálja ennek a kettőnek a pozitív értékét. Na, hát Switch. Neked így szerintem elég pozitív a véleményed, gondolom, már a Switch-ről. Tehát kijött márciusban, és gyakorlatilag a legsikeresebb konzolja lett a Nintendónak, meg úgy most az idei évnek is így az egyik legnagyobb sikerét könyvelheti. Abszolút, és nekem tökre tetszik az üzenet, amit a Switch magában hordoz egyébként, hogy nem feltétlenül a grafikai teljesítmény, nem feltétlenül csak a grafika határoz meg játékokat. Ez az egész üzenet kupac, ami így egyben van, én ezt adom. Én ezt adom, igen. Ráadásul most már, hogy látják a fejlesztők is, hogy veszik, és hogy tetszik az embereknek, egyre másra jönnek majd ki hozzá, és már jönnek a különböző PC-s indie címek, többek között a Stardew-vel is valamikor jövőre várható rá. Nem, a játék kim van már. Már kim van? Akkor elnézést. Akkor már kim van a Stardew-vel is Switch-en, és még a multiplayer az, ami várható, és elméletileg ide fog kijönni először. Na, mit ad Isten. És annyira jó, tehát így konkrétan ezzel így haza is talált, mert ugye a Stardew-vel itt ezt a Harvest Moon-ról mintázták. A Harvest Moon meg alapvetően Super Nintendo-s játék volt, úgyhogy így ez így tök király együttállás. Úgyhogy nem sikerült nagyon jól. Micsoda? A Switchben a T-nek, a H-nak, meg a C-nek a sorrendje. Ó, elnézést. Jó, ezzel ne foglalkozzatok. Mindenki tudja, mire gondolunk, de javítom. Úgyhogy a Switch az szerintem most így nagyon oda tette. Alapvetően oda tette magával a hardware-rel, én nem vagyok egyébként felhőtlenül elégedett. Hogy őszinte legyek, mert nem annyira jó az anyagminősége, meg ilyenek, de hogy egyébként egy feelinges. Jó, hát igen, nem tökéletes az tény, tehát néha kicsit így meghajlik intenzív használat során, meg túlmelegszik, nincsen rajta normális cloud saving, ami azért 2017-ben már úgy elvárható lenne. De hogy nem is lehet átrakni. Igen, meg tehát így azért vannak ilyen problémák vele, de alapvetően egy jó kis kézi konzol, amit még tévére is ki lehet rakni. Igen, és ráadásul azért, hogy tudom, hogy ezt mondom még egyszer, de hogy nem szabad elmenni amellett, hogy ez úgy lett sikeres ez a konzol, hogy teljesen szembe megy minden a többi gyártó által fontosnak tartott dologgal. És ez azért, ez egy hatalmas dolog szerintem. Yep. Tehát ez egy hatalmas dolog. Ja, hát a Super Nintendo Mini, én nekem nagyon tetszik, tehát hogy így egy ilyen nagyon kellemes kis gesztus így a Super Nintendo rajongók felé, mert valószínűleg ezt ők veszik meg, akik annak idején játszottak vele, vagy esetleg azok az új emberkék, akiket ez most így beránt, de tehát ez egy nagyon jó, és tök jó, hogy tanultak azokból a problémákból, amiket így a Nintendo Mininél elkövettek, tehát ilyen félméteres kontroller kábel hossz, meg egyéb ilyen kis apró problémák. Ami egyébként nyilván teljes nonsens. Tehát, hogy konkrétan a régi Nintendo kábel az így háromszor olyan hosszú volt, mint az új Super Nintendo, mert ez az, amit beszéltünk, hogy konkrétan odaadták egy tervezőnek, na, ezt így oszd el hárommal, és az ember elosztotta hárommal, többek között a kábel host is, és abban nem gondolt bele, hogy így kb. Nem lehet leülni normálisan játszani a tévé elé. De a Super Nintendo Mini az egy nagyon jó kis extra volt még az idei évben, és akkor már így rebesgetik, hogy a Nintendo 64 is majd érkezik. Úgyhogy tényleg, ha valaki szereti ezeket a Super Nintendo-s játékokat, vagy régen szerette annak így, ahogy nekem is, a gyerekkorát megveheti vele, viszonylag baráti áron, kivéve ha Magyarországon vagy, mert itt kétszer annyiba kerül majdnem, mint bárhol máshol a világban. Köszönjük szépen, magyar állam. No. És végül a streamer policy a Nintendónak, na az viszont bullshit a köbön. Alapvetően az egész videós online tartalomgyártáshoz való hozzáállás a bullshit a köbön, nyilvánvalóan. Viszont egyébként engem nem lepne meg hosszú távon, vagy közép-hosszú távon egy streamer licensz játékokhoz, amiért egy kicsit többet fizetsz, de streamelheted. És ilyen adott bevétel, vagy adott nézőszámtól kéne. Ez, ja, engem, ez engem egyáltalán nem lepne meg. Csak az EA meg a Ubisoft ezt meg ne hallja. Ja, nyilván. Ők egyébként az, aki kinda egyébként megcsinálta most az EA, nyilván csak kinda, de hogy ez a 4 euróért játszhatod az első 3 órát, és nyilván minden streamer ráharapott. Igen. Azóta van nekem is, csak nem tudom, hol kell lemondani. Ja, ez az... Ezt meg kéne keresni, mert hogy annak semmi értelme nincs. Ez az Origin Access? Origin Access, jaj. De ez a tipikus szolgáltatás, hogy feliratkozni rá egy csettintése, meg leiratkozni már nagyon bonyolult, meg el van dugva. Hogy ő nekik alapvetően nagyon, az, hogy meg se nyílik, az még jobb. Ő nekik alapvetően nagyon-nagyon rossz a hozzáállásuk ez az egészhez, de a streameléshez különösen. Ja, csak hogy mindenki értse, miről van szó, a Nintendo megmondta a partnereinek, tehát azon tartalomgyártók csoportjának, akik konkrétan leszerződtek vele, hogy gyárthatnak YouTube-ra Nintendo-s tartalmat a Nintendo engedélyével, cserébe ezt előbb a Nintendo láttamozza, és a bevételt, amit kapnának, tehát az már egy töredék része a teljes bevételének a videónak, amit ugye levon először a Google, aztán a van partnercég, akkor az is lecsippant belőle, és még ebből lecsippantja a felét a Nintendo, utólag kiutalja nekik PayPal-ra vagy valahova. Tehát, hogy így konkrétan levon nem kevés pénzt az emberektől. Emellé, tehát akik emellett is még képesek Nintendo játékokat streamelni a Nintendo-val partnerségben, megtiltotta a partnereknek, hogy streameljenek Nintendo játékokat. Tehát most már a partnereknek abszurd módon át kell menni Twitchre, vagy másik fiók alatt kell Nintendo játékokat streamelni, hogy ezzel ingyen marketinget teremtsenek a Nintendónak. Ezt valaki elmagyarázza nekem, hogy ez így mi jó ebben, azt nem tudom. De gondolja, hogy jó. Igen, de érzésem szerint ez ugye akkor keletkezett, amikor a PewDiePie-nak volt a viseltes botránya. Ugye? Nem. De ez akörül keletkezett azután. Aha. Érzésem szerint itt két dolog játszik be, meg amikor kijött a Superchat, így globálisabban. Egyrészt, hogy de ez csak konspiráció a részemről, tehát ezt nem lehet megerősíteni vagy cáfolni hivatalosan. De én két dolgot gyanítok a háttérben. Az első, hogy ugye a Nintendo az nagyon brandérzékeny, tehát foggal körömmel védi a brandjeinek a tisztaságát, és lehet, hogy a PewDiePie-os eset az így megijesztette őket, hogy nehogy már véletlenül összerasszistázzák, vagy összenácizzák már jót, és akkor egyébként már is náciztunk ebben a részben is. Abszolút van szerintem logika a Nintendo oldaláról. Tehát, hogy abszolút szeretnék védeni, szerintem ez nem... Tehát igen, ez annak ellenére nyilván ez egy rossz megoldás, még nyilván, de hogy abszolút érthető, hogy egyszerűen én is tudok mondani olyan tartalomgyártókat, hogy nem akarnám a kezében látni a játékomat. Hát igen, de érted, tehát hogy ezt meg lehetett volna oldani úgy is, hogy így írnak a partnereknek egy kör e-mailt, hogy sziasztok, kedves partnerek, nagyon köszönjük szépen a videó bevételek utáni 50%-otokat, és arra szeretnénk megkérni titeket, hogy légy szíves, ne nácizzatok, meg ne fajgyűlölködjetek így a Nintendo játékok közbeni streametekben, mert különben irgum-burgum. És ezt így le lehetett volna rendezni. Ehelyett inkább megtiltották. De mondom, ez csak konspiráció a részemről. A konspiráció másik fele viszont az, hogy ugye a YouTube-on el lehetett kezdeni, vagy már ugye előzőleg is csinálták, csak nem a YouTube platformon keresztül, donationöket, szupercsetet, meg más egyéb ilyen nézői adományokat szedni. És a Nintendo ebből viszont nem részesedett egy dekányit sem, és lehet, hogy ezt sem szeretnék, hogy ha már enyém nem lehet, akkor az övé se lehessen alapon. Az a helyzet egyébként, hogy én mélységesen felháborítanak tartom, amikor a donationek és adományokra akar rátenni valaki a kezét, aki nem vesz benne részt ténylegesen. Tehát az, hogy valaki csinál egy rendszert, ami segít, hogy felugorjon, arra azt mondom, hogy jó, oké. Okay. Ha valaki csinál egy hordozót, azt mondom, jó, oké. Okay. De hogy egyébként valaki másnak az adomány rendszerére próbáljon szemet vetni, az szerintem a legalja mindennek. Tehát önként adott pénzt próbál elvenni úgy, hogy nem neki adták önként. Mm-hmm. Úgyhogy a Nintendo-ből szempontból nagyon-nagyon érdekesen viszonyul a dolgokhoz. De mondom, tehát az idei évben azért a pozitív dolgok kicsit balanszolják ezt a bullshitet. Kicsit. Kicsit, igen. Úgyhogy ezt nem akarom elvitatni tőlük. A kérdés csak az, hogy ez vajon a következő 10 évre is lendületet ad nekik, ahhoz, hogy az ilyen ehhez hasonló, ilyen nagyon furcsa dolgaikat keresztül vigyék az embereken, vagy pedig azért egy-két év múlva megint össze kell szedniük magukat, hogyha nem akarnak megint a cső célébe kerülni. Igen. Tehát például az ilyen és ehhez hasonló ilyen streamer policy-kat elfelejteni. Én szerintem ez a streamer policy, ez nem zavarja egyáltalán az eladásukat annyira, az eladásaikat annyira, hogy számítson. Én szerintem a Nintendo most jelenleg jól halad, sokkal jobban halad annál, hogy a következő egy-két évben csak úgy. Igen, egyetlen egy mázniuk van. Egyetlen egy mázia van a Nintendónak, hogy tényleg a játékaik zöbében nagyon jók. Meg a másik, hogy annyira kemény vonalas sak a rajongóik, annyira rajongók, hogyha például összekapná magát a Microsoft, vagy összekapná magát a Sony, és kiadna egy jó handheld konzolt, ami mondjuk jobb paraméterekkel rendelkezik, mint a Switch, ami valljuk be, hogy nem nehéz, akkor sem mennének át a játékok miatt. Igen. Tehát a Mario, a Donkey Kong, a Zelda, a most már a Splatoon is olyan erős brendek, teljes joggal, hogy gyakorlatilag ezek meghatározzák így a videójáték történelmet. És nem véletlenül a Nintendo ezeket így foggal körömmel védi, kicsit túlzottan is. Úgyhogy igazából csak annyi kéne a Nintendónak, hogy ezeket a vaskalapos elveit egy kicsit lazítsa föl, upgrade-elje mondjuk így a 21. századra, meg így a streamer és online közösségekhez, és akkor egy rossz szavunk nem lehetne. Máskülönben meg a Switch az jó lett, meg a Nintendo Mini is. Úgyhogy... Ja. Ja, igen. Azt tényleg teljesen rendben van, a játékok teljesen rendben vannak. A policy-eiket egy kicsit átgondolnám. Igen. Egy kicsit jobb ízzel lehessen velük együtt dolgozni. Igen. Meg hogyha nem harapnának azokba az emberekbe bele, akik konkrétan őket népszerűsítik ingyen. Ez sem igaz, hogy ingyen és bérmentve, mert viszont az ő kreatív anyagaikból... Ez nem egy ennyire egyértelműen fekete vagy fehér helyzet, amúgy, hogy ingyen és bérmentve népszerűsítik, mit tudom én, mert azért az ő eszetjeik felhasználásával keresnek pénzt, ami az ipar összes többi ágában tilos. Az ipar összes többi minden más verziójában tilos. Itt a játék az, amilyen szürke mesdje, de hogy nem feltétlenül mondanám azt, hogy ez ilyen feketén-fehéren ennyire egyszerű. Jaj, csak Isten ne adja, hogy pár év múlva valaki kilobbizza, hogy ez illegálisnak minősül, mert akkor mi mind bűnözők vagyunk. Hát én... És akkor jön majd a tech. Az a helyzet egyébként, hogy nem hiába próbál hátrálni kifele abból a kérdésből a YouTube, mert valószínűleg a YouTube már látja, hogy ebből gondok lesznek éveken belül. Ajajaj. Tehát, hogy ebből valószínűleg viszonylag biztosan problémák lesznek belőle elég hamar. Hát, remélem azt én már nem élem meg. És nem azért, mert korán meghalok. Na. Akkor a Nintendo után egy kevésbé vidám történet következik, ez pedig a G2A és a fejlesztőknek a... Vagy a G2A és bárki más a világon. Igen, igen, a fejlesztőknek a párharca. Ugye a G2A-ról azt kell tudni, hogy már ez egy ilyen több év óta húzódó balhé velük, hogy nagyon sok kulcsot az oldalon, a marketplace-en keresztül, hát nem éppen legálisan szereznek be, és nem mindig úgy, hogy közben a játékot fejlesztő kiadó vagy cég az nem károsodik virtuálisan, mert ugye azokat a kulcsokat így utána refundolják, és nem lehet használni, és akkor azt már eladták, de akkor őben még sincs részesedésük, de akkor kiment egy csomó kulcs így a körforgásba, de akkor azokat deaktiválják, de mégse deaktiválhatják, mert akkor esetleg legit vásárlók, akik a lopott kulcsokat vették, meg fognak anyázni rájuk. Szóval a G2A nagyon-nagyon sok ilyen szürke vagy éppenséggel illegális tranzakciót szavatolt így az elmúlt évek során, és ezért a fejlesztők joggal már aktívan fellépnek ellene, és idén is ez történt már nem egy esetben. Idén egyébként a Gearbox mondott vissza egy ilyen exkluzív dílt a G2A-val, hogy nem ott jelentetett meg elsőként egy játékot, amit egyébként nem nagy veszteség, nem, mert már a játék nevére sem emlékszem. Nem csak ott megjelentetésről van szó, hanem extrák azoknak, aki... Hé, srácok, nem 4000 darabos a Falcon, hanem 7500, jó? Bocs, ez egy komment. Szóval, hogy a Gearbox ilyen extrákat adott volna. Tudod, van ilyen Target extrák. Targetnak hívják azt a boltláncot Amerikában? Nem tudom, melyik Amerikára volt. Majdnem rágugliztam, azt nem szabad, hát jön ezen eszély. nem lett volna életem legjobb kereső szópárosa. Szóval, hogy ilyen boltláncoknak vannak ilyen exkluzív akcióik, és akkor lett volna a G2A-nak, hogy olyan in-game content, ami csak ott lehet megvenni, és akkor ezzel kapcsolatban kapta fel a vizet egyébként Total Biscuit nagyon, és az a király, hogy leálltak vele átbeszélni a dolgokat, ő bemutatta a bizonyítékokat, amikről tud. Igen, Target, ja. Oké, akkor igen, bizonyítékokat, amiket tud, és ugye ezután táncolt vissza egyébként a Gearbox ettől az együttműködéstől, és az a helyzet amúgy, hogy nagyon komoly lépés lett volna az, hogyha egy triplás játékfejlesztő úgymond így hitelesíti a G2-nek a létezését. Igen. Mert a G2A az gyakorlatilag folyamatosan a szürke zónában tevékenykedik, és ezzel tudja biztosítani a sokszor nagyon piaci ár alatti játékárakat. Ők nyilván mossák kezüket, mert nem ők árusítják a kulcsot. Hát persze, persze, jogilag mossák kezüket. Egyébként vannak kulcsok, amiket ők árusítanak, nem mindegy. Szóval, hogy vannak kulcsok, amiket konkrétan közvetlenül ők árusítanak, csak nem officially az oldalukon keresztül, szóval ez így is úgy is egy probléma, és alapvetően nyilván érthető, hogy miért van ennek az egész szürke marketnak helye, meg miért létezik, viszont sajnos nem tesz jót a játékfejlesztőknek, de meg nem tesz jót a játékiparnak egyébként. Pontosan, és ezzel lépnek föl aktívan most már a fejlesztők. Hát a Devolver Digital az konkrétan explicit kijelentette, hogy ő minden kulcsot, amik így kimentek G2-en keresztül, azokat így nem hitelesít, és aztán vissza is vonta őket. És konkrétan... és a G2 a biztosításával nyugodtan foglalkozzanak, igen. Igen, és konkrétan leszarták, hogyha emiatt esetleg valaki beszívja, az menjen a G2A-hoz sírni, mert hogy a Devolver Digital nem adott a G2A-nak kulcsokat legit módon. Igen. Ők mondjuk ebben így nagyon, nagyon keményen beleálltak, de aztán vannak még más fejlesztők is, akik kicsatlakoztak. Aztán nyilvánvalóan vannak, akik csak egy kicsit nyúlnak bele. Nem tudom, hogy az Electronic Arts volt, vagy az Activision, akik Electronic Arts szerintem, akik időszakosan inaktiváltak kulcsokat a G2-án. Tavaly a Ubisoft a Far Cry Primal-nál volt. Ubisoft. Aki időszakosan inaktiváltak kulcsokat, aztán nyilván mindenki szaladt a biztosításával, aztán utána visszaaktiválták a kulcsokat. Szerintem ez a legnagyobb troll, ami lehet. Az a baj egyébként, hogy tényleg nem visszakereshető, és teljesen értem amúgy, hogy ez abban ered, hogy ugye alapvetően a legesleges legeleje ennek az egésznek az nyilvánvalóan az, hogy a különböző területeken, különböző régiókban más áron adják a játékot. Ez teljesen logikus folyamat egyébként, mert ez egyszerűen ahhoz vezethető vissza, hogy megpróbálják a lehető legtöbbet eladni, és amíg Oroszországban nem veszik meg 18-20 ezer forintnak megfelelő rubelért, addig megveszik mondjuk kevesebbért, és akkor eladhatják kevesebbért, és mert digitális termékről van szó, ezért ha már azt a kevesebbet behozták rajta, már teljesen rendben vannak. Nyilvánvalóan az is egy teljesen logikus következő lépés, hogy az emberek ilyen elképesztő kreatívak, és nyilván az emberek így ilyenkor elkezdenek seftelni, és ez bizonyos helyeken meg is tehető egyébként, mert teszem azt, Európán belül szabadon áramolhatnak az áruk, tehát Európán belül az, hogy több különböző árrégió van, az amúgy egy nagyon bátor lépés a játékfejlesztőktől, és nyilvánvalóan szükséges, mert hogy Európán belül több gazdasági régió is van, amik teljesen más szinten vannak. Teljesen egyértelműen Németországban, Angliában drágább egy játék, mint Magyarországon. Az most egy másik kérdés, hogy jogilag nem tudják megakadályozni azt, hogy ezek az olcsóbb áron visszakerüljenek. Mondjuk az utóbbi egy évben már egyre kisebb ez a differencia. Tehát... Valahol, mert rátijöttek, hogy jogilag nem tudják tiltani. Igen, tehát, hogy... Sárkeztenek nálunk is drágulni. Emlékszem, hogy 2013-ban még én itt nagyon örültem, hogy tök jó a 60 eurós játékokat ilyen 9 meg 12 ezer forintért vesszük meg, holott a 60 euró az 18-21 ezer forint között mozogna, ugye, ha az eurót számoljuk. A fontról meg már ne is beszéljünk. Na most... Arról sem beszéljünk egyébként, hogy a dollárt és az eurót egy-egybe váltják. Tehát ez egy korrekt dolog. Na most mára már ott tartunk, hogy egy AAA-s játék az 17-18 ezer forint a boltban is, és hát nagyon ügyesnek kell lenni, hogy egy jó akciót levadásszunk, hogyha boltban akarjuk megvenni a játékunkat, mint ahogy azt még mai napig nagyon sok ember teszi itt hazánkban, mert hogy a Steam, mint platform, vagy bármilyen platform még mindig nincs annyira elterjedve, mint mondjuk más környező országokban. Meg világszerte fézelik már kifele a dobozos játékértékesítést. Ó, elkezdődött valami a karácsonyi vásár, vagy nem rákérve, itt egy csomó dolog leáraz a Steamen. Hú, elkezdődött a karácsonyi vásár, nice. Nem tudom, csak van egy csomó minden, ami ilyen 60-70%-kal olcsóbban van. Mindjárt benézek, hogy mi újsága. Akkor nagyon jó döntés volt tegnap előtt venni játékokon. Ja, az mondjuk kimondotta. Várj, csak nézzük, csak leérték akciók. Nem, még nincs karácsonyi vásár szerintem, mert... Akkor csak pont, akkor pont csak olyanokat le vannak látsz. Pont olyanokat látsz, amik le vannak értékelve. De egyébként az meg valószínűleg a héten indul. 22-t írnak a cseten. 22-én? Uh-huh. Hát nem kapkodták el. Máskor ilyenkor már így a december vagy karácsony utolsó héten már szokott ezt tartani. De mindegy, egyébként tényleg, tehát a Steamen azért ott lehet nagyon jó eséllyel, legálisan, jó áron beszerezni mai napig jó játékokat, de vannak még más ilyen legit viszont eladói oldalak. Én a Good Old Games-et emelném ki nagyon, mert konkrétan... Igen, jó, az mondjuk az egy, igen, ez egy más rendszer. Tehát az egy teljesen más rendszer, de konkrétan a szolgáltatás minőségében az ott van, ahol a Steamnek lennie kéne. És itt most arra gondolok, hogy nincsen telefladolva az egész ilyen nagyon low effort játékokkal. Tényleg nagyon jó az oldal felépítése, felhasználóbarát, a support is jól működik rajta, szóval így egy nagyon jó kis csomag egyben. Majd a Steam-nél beszélgetünk, hogy milyen problémák vannak a Steam-en konkrétan, de a Good Old Games például egy nagyon jó alternatíva, és akkor ugye a különböző nagy kiadóknak is megvan a saját maga platformja erre. Ahol a saját szarjait adják el, az EA-nek az Origin, ugye, aminek a supportja egyébként jó, azt tegyük hozzá, ha más nem is, de a supportja jó. A Uplay, ugye a Ubisoftnak, meg kinek van még? A Bethesdának is van most már saját ilyen kis mini appja, a Blizzardnak ugye a Blizzard applikáció, vagy a Battle.net, igen. Ezt egyébként visszanevezték, tök vicces. Mert suta volt a próbálkozás. Ja, úgyhogy megvannak ezek, de én mondjuk mindközül a Good Old Games-et emelném még ki, mert az még olyan, hogy az nagyon korrekt szolgáltatást ad. Úgyhogy ja, a G2A meg az ilyen shady, ilyen viszont eladó third party site-ok, azokkal nagyon óvatosan kell bánni, mert egyrészt a devek egyre kevésbé tolerálják, másrészt nem tesz jót úgy az egész játékipar ökoszisztémának. Abszolút érthető egyébként, tehát hogy tényleg abszolút érthető, hogy olcsóbb, úgyhogy nyilván oda hajlik az ember, viszont az a helyzet, hogy gyakorlatilag azt a piacot teszi tönkre, amit tökre szeret. Igen, és... Nyilván nem annyira, mint a torrentezéssel, hanem inkább nem is az, hogy annyira vagy nem annyira, tök máshogy, de hogy sajnos komoly károkat. Actually egyébként egyik játéknál idén, most nem jut eszembe melyik, de egy ilyen kisebb fejlesztői csapatnak a játéka, most nem, tényleg nem fog eszembe jutni a neve, de kijött a játék, eltelt egy-két hét, és ők maguk töltötték föl torrentre, miután a denuvós védelmet feltörték, és utána azzal együtt leszették róla a denuvót is, és feltöltötték torrentre, hogy na jó van srácok, akkor vigyétek. Szóval ez viszont egy ilyen nagyon vicces hozzáállás, de amúgy tök király, tehát én adom. Tehát hogyha már úgy van, hogy jó van, akkor ezt megfeltörték, akkor vigyék, hadd vigyék, ettől már nekünk nem lesz jobb, vagy rosszabb. Vagy rosszabb. Ja. De tény, szóval, hogy ezek az oldalak tényleg azt a ipart károsítják meg, amit így szeretünk, és nem utolsó sorban itt van a legnagyobb szansz arra, hogy rákacsál a kedves vásárló, és egy rossz kulcsot kap, vagy valami egyéb probléma lesz vele, úgyhogy már csak ezért sem ajánlott. Függetlenül attól, hogy jó dílnek tűnik elsőre. A Moszkva tér most már Szélkálmán sarkán áldogáló gyanús úriembertől egy nagyon menő high-tech telefont vásárolni 10.000 forintért. Igen. Ez kb. Ugyanez. Jól van, következő témakör, az meg a mod balhék, és akkor itt két elkövetőnk volt az évben, az egyik a Bethesda, ugye a Skyrim modokkal, illetve volt egy ilyen külön modkészítős programja is. Igen. És a másik pedig a Take-Two volt, aki pedig a GTA modokat gyilkolta meg. Yep. Meg és mind a kettő megtanulta jól, hogy a látok egy képet magamat, a modok azok fontosak a játékos közönségnek, és ne nyúkáljunk hozzá. Igen. Most a Bethesda ugye azt csinálta, hogy készített egy külön ilyen audit rendszert mod készítőknek, amiken, hogyha átmegy valami, akkor abból a modkészítő részesedik, ha eladásra kerül, és akkor csak így lehet a játékaikhoz hivatalosan módosításokat készíteni a Bethesda rendszerén keresztül. Ez egy fokkal jobb annál, mint amit a Take-Two elkövetett a GTA-val, mert a Take-Two konkrétan lelövette az összes GTA modot. A Bethesda legalább adni akar valamit vissza a modkészítőknek ezáltal. Az annyival jobb. Azt se tetszett senkinek, de ennyivel többet tud. A legjobb megoldás nyilván az, hogy ad rá lehetőséget, de hogy nem kötelező. Nem kötelező elni vele, és a modkészítők eldönthetik, hogy melyik felületen publikálják a modukat. Igen, tehát hogyha a modkészítők szeretnének ebből hasznot húzni, és gennyesen keresni magukat a munkájukért, egy-két módnál így olvastam, hogy ilyen 2000 fejlesztői óra van benne, ami azért, ha fejlesztői órabérrel számolunk, az egy eléggé tetemes vagyon. Így van. És most valaki ezt csak így plusztán kettelésből, a szabad idejéből így beleöli egy módba, ami jól is működik, és szeretik is az emberek, akkor az én olvasatomban az megérdemel valami kompenzációt a cégtől. Ez így van, és tényleg csináljunk lehetőséget, meg tüntessük fel a mod készítőjének az elérhetőségét, küldjünk neki donation, támogassuk, mit tudom én ezt értem, mert hogy ez tényleg izé, de hogy alapvetően a modok nem anyagi okokból készülnek. Vagy általában a videók sem egyébként, de hogy ha van olyan, aki úgy is csinálná, akkor szerintem annak ne vegyük el a lehetőségét. Én mondjuk azzal nem teljesen értek egyet, hogy most csak szívjóságból és az emberiség iránt érzett oldhatatlan szeretet vágyból készítsen valaki modokat. Tehát ugyanúgy, ahogy a most már a videó és online tartalom készítésből megélnek és meg lehet élni, és ez most ez már így van, inkább megy át a köztudatba. Ez így van, viszont van, aki nem azért csinálja. Oké, én azt abszolút elfogadom, csak hogy igenis legyen ott. Teszem azt egyébként pont mi. Tehát, hogy... Igen, tehát hogy legyen ott a karrier lehetőség akár egy mod készítő előtt is. Legyen tehát, ott. Egy ideális világban legyen ott a lehetőség. Abszolút legyen ott. Tehát, hogy abszolút legyen ott. De hogy ne legyen kötelezően. Érted? Tehát, hogy ne, ne legyen előrébb sorolva egy mod mondjuk azért, mert több pénzt termel. Érted? Tehát, hogy az ilyenek így ne... Érted? Nekem ezek furák. Igen, meg azt ugye nem felejtjük el, hogy a Bethesda nemrég kiadta a Skyrim Legendary Edition-t, ami tartalmaz nagyon sok olyan módosítást a játékhoz, egy ilyen extra shaderek, extra mit tudom én effektek, meg minden, amit mind a modok tartalmaztak előtte. Tehát le kellett szedjél 8-10 modot. Ezt a Minecraft csinálta elképesztő igen. Szinten egyébként. És akkor a Bethesda fogta, így azt mondta, hogy jó, akkor így már csak official modok lesznek így rajtunk keresztül, és ezeket a módosításokat ő meg így beemelte, és újra eladta nekünk a saját kis Legendary Skyrim Edition-jével. És egyébként pont a Jim Sterling csinált nem pár héttel korábban egy olyan videót, hogy a Skyrim, az ilyen 2012-es 3-as játék, aha, de hogy már 5-ödjére vagy 6-ödjára adják el nekünk ugyanazt a játékot. Tehát, hogy így kijött annó a játék, aztán kijött hozzá egy DLC, két DLC, kijött a legendás kiadás, akkor most kijött ez az upgrade-elt legendás kiadás, ebben az új shader-ket. Most igen, és akkor most kiadták Switch-re is a játékot, aminek egyébként tapsolunk, tehát az tök jó aminek dolog. Abszolút tapsolunk, mert végre valami, amit el tud futtatni. Igen, de hogy így ötször vagy hatszor adták ki ugyanazt a játékot a Bethesdánál, tehát hogy ez azért ritka, hogy egy játék így ezt a karriert befussa, de hát így működik, szeretik, jó a játék, csak annyi, hogy az egyik ilyen special edition az már ugye attól special, mert azokat a modokat tartalmazza, amiket így, hát csúnyán fogalmazva lenyúltak a modkészítőktől. Hát igen, ez ilyen, igen. Végülis övék a cucc, szóval megtehetik, csak hát így, na. 2011-es a Skyrim. Holy shit, tényleg olyan kész? Mindjárt rákeres. Holy guacamole. Skyrim, Elder Scrolls Skyrim. És... LOL, a Steam már 2016-osnak írja. 2011, november 11. Úristen, hát akkor ez tényleg ilyen lerágott csont. Az aztán nem mindegy. De itt is látszik, hogy mekkorát csaltak. Tehát hogy a Special Edition ugye tavaly jött ki, és akkor az így update-elte a megjelenési dátumot. Tehát az most már egy 2016-os játék. Ja, igen. Nice trick. Bethesda, nice trick. És milyen szép shaderek vannak benne. Hát az egyik kedves jó barátom, hogy viszonylag keveset és ritkán játszik videójátékokkal, de a Skyrimre olyan csúnyán ráfüggött, és így, tehát ez is mutatja, hogy mennyire tud a játék. És akkor mondja, hogy hát már így a 100. óránál járok, így bejártam mindent kétszer, meg mindent, így kezdem egy kicsit unni, szerinted kezdjek egy új karaktert? Mondom, ne. Kezdjél, csapass el még egyet. Inkább állj fel a géptől egy picit. Menj ki a természetbe, aztán utána gondold végig ugye ezt a kérdést. Ja, de szóval a Skyrim az a Skyrim, ez jó, szeretjük. Most már jöhetne a következő. Elder Scrolls. Amit utána a következő 8 évig árulnak majd nekünk 10 kiadásban. Jó van, szóval a modokat nem kéne zargatni. Nem, mert egyébként zargatni. Az előzőt se teszik. Mármint, hogy az Elder Scrolls... Oblivion-t? Online talán? Nem tudom melyik. Jaj, tényleg volt egy online ez alatt az időszakban, igen, az igaz. Meg most már van egy Legend a kártyajáték, de hát ez láthatóan nem annyira fut. De a lényeg, hogy a PC játékosok szeretik a modokat. Főleg azért, mert hogyha valakinek van egy játéka, amit rommal játszik, és ahhoz még talál jó modokat, akkor az a játékszavatosságát még kilométerekkel megnöveli. De most, ha ezeket a modokat kezdik el megsarcolni, vagy elvenni, vagy megnehezíteni, akkor a PC Master Race azt nem fogja szó nélkül hagyni. Nagyjából ennyi a dolog lényege. De ahogy te is mondtad, leszűrték a konzekvenciákat. A GTA-nál végül sikerült visszaállították a modokat, vagy az továbbra is a 2K az benyelte? Nekem azt mondták, hogy azt írták a csetem, hogy lehet. Uh-huh. Hogy lehet modokat csinálni. Biztos megvannak a maga követelményei, meg biztos, hogy valahogy trükköznek, de hogy általában lehet, de nem tudom, sajnos én nem figyeltem annyira, bevallom őszintén, én sose voltam ilyen nagy modrajongó amúgy, és a StarCraftnak a custom game-ein kívül sose jutottam távolabb, de ja. Én egy-két játéknál modoltam így egész életemben, de tényleg az ugyanez a feeling volt, hogy nagyon sokat játszottam a játékkal, és így tovább akartam játszani, csak kicsit új élménnyel. És erre a modok tökéletesek voltak. Jól van, a modoknak egyébként volt egy mellékhatása, hogy ezeket a játékokat Steamen így review bombázták negatívan. Például a GTA is ezért került így kiválóról, nagyon pozitívról így mixed be. Aztán tényleg annak most mi a review-ja? Még mindig vegyes, lol. Igen, tehát így a review bombing az megtette a hatását. És akkor így a következő téma így az idén, az a Steam-mel kapcsolatos események sorozata. Hogy tényleg mi történt a Steam-mel, mert most így valószínűleg mindannyian birtoklunk egy vagy két Steam-es játékot. Igen, egy vagy két. Egy-kettő. Egy vagy két egy párat. És ennek oka az, hogy a Steam gyakorlatilag a legnagyobb ilyen játékeladó platform így az online térben jelen pillanatban, és így majdnem, hogy monopól helyzetben is vannak, és ennek teljes tudatában viselkedik úgy a Steam időnként, ahogy. És hát finoman szólva nem a legtökéletesebb platform így felhasználói élmény tekintetében, és ebbe beleértem a játékfejlesztőket is, tehát az ő oldalukról sem az a mesés platform, mint ami volt mondjuk néhány évvel korábban. Itt több dolog történt az év során, most itt kiírtam röviden, tehát hogy egyrészt bevezették az új kártyarendszert, hogy most már másképp dobják a játékok ezeket az achievement kártyákat, és azokat hogy lehet eladni, meg hogy sem. Ennek oka, hogy nagyon sok visszaélés történt velük, tehát hogy ilyen nagyon sok kis szar játékot készítettek, amiknek egyetlen célja, hogy így kártyákat dobjon, amit el lehet adni a marketplace-en, és akkor ebből ugye a fejlesztő is hasznot húz, és akkor gyakorlatilag ilyen zero efforttal pénzt keresett a fejlesztő, és így ez egy ilyen olyan virtuális loophole volt, amivel így azt eredményezte, hogy a Steam tele lett spammelve szarjátékokkal, amik csak ezeket a kártyákat éltették. Na most ezt így próbálták úgy megreformálni, hogy ez így már nem működjön ilyen szinten. Tehát csak bizonyos játékóra után kezd el legit vásárlások után adni kártyákat egy játék. Aha. Mert ugye úgy működött, hogy kiosztottak x 100 000 kulcsot, és akkor azok már így kártyákat generáltak, amiket eladtak ilyen robotok, meg emberek, vagy robotemberek, és akkor ebből egy ilyen virtuális vagyont harácsoltak maguknak ezek a hát játékfejlesztőnek inkább nem nevezném dolgok, entitások. Entitások, igen. Igen, entitások a kibertérben. Old gadok. És akkor ez ellen lépett fel a Valve. A másik ilyen nagy fellépése pedig az volt, hogy konkrétan a Greenlight-ot azt így kivezették, és helyette behozták a Steam Direct-et. És akkor ennek ugye az az előzménye, és igazából az egész probléma erre vezethető vissza, hogy annyi, de annyi szar játék van már Steamen, de tényleg, amik csak a helyet és a mindent foglalják egymástól, hogy egyszerűen képtelnek vele megbirkózni. Mind a felhasználók, tehát hogy a sok, sok disznók között elvesznek a ludak, másrészt a Steam maga sem bír már velük. Ó, nem fér ki ide a sok-sok minden. Úgyhogy inkább kiszedem, kiírom. Tehát konkrétan felmész a Steamre, rámész arra, hogy popular, tehát népszerű új megjelenések, és tele van csomó olyan ismeretlen ilyen low effort játékkal, amire azt se tudod, hogy eszik-e vagy isszák, és elveszik a helyet például olyan játékok elől, amik meg konkrétan megérdemelnék a figyelmet, de egyszerűen nem kerülnek a userek elé, mert ez a sok szírszar, ezek a trash játékok így abszolút lefoglalják az egész platformot. És akkor itt már lehetne emlegetni egy-két ilyen nagyon jó delikves, de most csak így a közelgő játékokra felnézek. Australian Trip, Lobster Empire, Can You Eat By Yourself, tehát ilyen, így ránézek, és rögtön a rotyiság jut az eszembe róluk, vagy az, hogy ezzel én a büdös életemben nem játszanék. És akkor pár évvel korábban nagyon sok fejlesztő azt nyilatkozza, hogy konkrétan egy presztízs volt, hogyha a Steamre kikerült a játékod, mára meg már odáig fajult a történet, hogy majdnem, hogy már egy ilyen negatív jelzőt kap, hogy te is a Steamen hirdeted a játékot? Ja, én is, hú, de ciki. És akkor itt utalnék vissza arra, hogy a Good Old Gamingen konkrétan megszűrik, hogy melyik játék kerülhet ki, és melyik nem. És aha, amelyik játékot megjelenik, az ott konkrétan már valami minőséget takar. Míg a Steam tényleg tele van szarokkal. És egyébként, hogy neki állnak játszani, vagy tehát van teszterük? Hát aki... van egy ilyen team a Good Old Gamingnél, és így rászánják az erőforrást, és nem egy ördögtől való dolog. Tehát ugyanúgy, ahogy most én így felmegyek így a kurátori oldalamra, elkezdem nézni, hogy milyen kulcsokat kérdezgettek nekem már a Steamen keresztül a fejlesztők, és akkor így elszörnyedve látom, hogy úristen, ezek a játékok léteznek. És léteznek ilyen játékok, tehát tele van csomó ilyen mémjátékkal, amik konkrétan csak arra mennek rá, hogy így valószínűleg valami hülye majd streameli, és akkor majd sokan megnézik, és hát ha megveszik. Meg ilyen nagyon low effort, ilyen asset flipper, tehát hogy így konkrétan Ctrl-C, Ctrl-V-zik a játékot, csak más címmel, és esetleg megváltoztatnak benne egy-két textúrát, vagy színt, és akkor ezt nyomják ki a Steamre. És csak hogy így a méreteket... Erről hallottam, hogy csak az eszeteket meg az ilyen vaszkokat cserélgetik, hát és az szerintem a legundorítóbb. Hát az konkrétan ma már, hogy Unity-vel készül egy játék, majdnem, hogy negatív jelzővé vált ezek miatt. Mert hogy a Unity az ilyen legnépszerűbb és idézőjelben könnyebben fejleszthető ilyen platform, játékfejlesztői platform, vagy egy keretrendszer inkább. És tényleg, tehát aki ért hozzá és beleteszi a munkát, így csodákat tud művelni Unity-vel. Tehát konkrétan a Hearthstone is Unity Engine-en alapszik. Aha. Meg nagyon sok játék. De aztán vannak ezek az ilyen zombi túlélős, ilyen Unity Engine-es játékok, amihez konkrétan van egy ilyen pack, amit meg lehet vásárolni, aztán Unit Z a neve. És az ezt a pakkot ilyen minimál módosításokkal így árulják így újra és újra, és például van ez a játék, ez az Unturned. Aha. Igen, amiért egyszer kipróbáltam, nem tetszett, és aztán ott is hagytam, és így azóta könyörögnek emberek, hogy játsszak vele, és így nem. Tehát engem nem értek el. Ránézek a Steam-es oldalra, és így látom, hogy 25 millió másik ilyen Ctrl-C, Ctrl-V játék van, ami ugyanezt a koncepciót másolja, és így a hány inger kerülget tőle, úgyhogy így nem. Olyan játékokkal, amikkel időt, energiát és alkotói energiákat fektettek be, nagyon szívesen játszom, ha érdekel, de ilyen szutykokkal csak azért, hogy most már ilyen elrettendő videókat készítsek belőle. Mert más értelme nincsen. Úgyhogy a Steamnek nagyon komoly lépéseket kell még tennie, hogy ezt így megoldja, és egyelőre továbbra is úgy tűnik, hogy az egészet így próbálja delegálni a felhasználókra, hogy ők majd így megoldják szerintem ezt a addig, problémát. Addig fognak ezzel próbálkozni, ameddig teljesen egyértelműen be nem bizonyosodik, hogy ez nem működik, vagy működik. Lehet, hogy egyébként működik, tehát hogy nyilván nem arról van szó, hogy ez biztos, hogy nem fog működni, vagy bármi ilyesmi, de hogy sajnos nagyon-nagyon benne van az, hogy ők addig fognak próbálkozni, ameddig valaki egyértelműen nem dörgöli bele az orrukat abba, hogy... Pontosan, vagy elkezdenek csökkenni a számok esetleg, mert valaki csinál egy jobb platformot, amit elkezdenek használni sokan mondjuk. Csak ugye nekik megvan az a helyzeti előnyük, hogy amíg mondjuk a 500 játékomból 450 az a Steam kliensbe van benne, addig én nehezebben váltok, érted? Meg a Steam klienshez kapom a kulcsokat, meg ha megveszel a játékot boltba, akkor a játékban található kis kártyán is a Steam kulcs van rajta. Tehát, hogy megvan ez a helyzeti előnyük nagyon erősen. Ugyanakkor, ha ezt tovább folytatják, és jön esetleg egy nagyon erős, új kompetens és kompetitív platform, akkor ez így esetleg borulhat nekik semmi perc alatt. És akkor mondom, tehát ez a Steam Direct, csak hogy így érzékeljük, hogy milyen számok vannak, tehát tavaly Steamen 2016-ban ilyen rekord mennyiségű 4000 játék jelent meg. Elképesztő. Ezt megelőző 5 évben nem jelent meg 4000 játék összesen a Steamen. Uh-huh. És idén eltörölték a Greenlightot, ami ugye a probléma forrásának volt titulálva, mert ugye Greenlighton így megszavaztatták a játékot, és akkor az kikerülhetett Steamre, és akkor minden szar kiment, és most behozták a Steam Directet, ami gyakorlatilag még rosszabb, mert idén olyan október környékén jártunk 6000 megjelent játéknál 2017-ben. Igen. Tehát, és akkor ez az, hogy tehát ez veti fel a kérdést, hogy mi az Istenért nem kezdi el ezt a Steam belsőleg valahogy felszámolni és rendezni, és nem a felhasználókra delegálni ezt a munkát. Mert ugyanis ez olyan, mint hogy a Steam az egy bolt. Igen, az ráadásul ez pontosan egy bolt. Tehát ez konkrétan igen. Egy bolt. És ha nem neked... is mondhatja azt, hogy ő csak viszont, mit tudom én, ő csak így egy árverés helyszín, ez egy bolt. És ha neked van egy boltod, ahol árulsz mindenfélét, tényleg, gyümölcsöt, lámpákat, ágyneműhúzatot, játékokat, mindenfélét, és akkor elkezdenek a beszállítók ilyen nagyon low quality termékeket, rohadt gyümölcsöt, mit tudom én, TBC-s csirkéket, meg ilyen egyéb ilyen nagyon jó kis dolgokat ott a polcaidra rakosgatni, és akkor ezt a vásárlók így érzékelik, az milyen fényt vett rád, mint boltra, bolthálózatra. Igen. Tehát, hogy pont ezért nem értem, és nem érti még nagyon sok ember, hogy a Steam ezt így miért hagyja. És ennek csak az egy magyarázata van, hogy egyszerűen annyira monopól helyzetben van még jelenleg a Steam, hogy megteheti. Tehát így dörzsöli a bimbiket, és így azt mondja, hogy megteheti. Hogy a Steam egy olyan piac tér, ahol sok piacos árul, és egyébként, ja, értem a gondolatot, csak ugye annyi a különbség a G2-es piacosok között, és a Steam-es piacosok között, hogy ezek nagy cégek. És technikailag a boltok is piacterek ebben az esetben, ahol sok bolt, ahol sokan árulnak. Tehát, hogy itt szerintem a Steam az sokkal inkább párhuzamba állítható, inkább mondjuk egy Tesco-val, vagy ilyesmivel. Ó, közben Wizardot üdvözöljük a szponzorok klubjában, és köszönjük szépen neki. Szerpósz, kedves Wizard, üdv a csapatban. Aha. Haha. Úgyhogy igen, ez egy nagyon, nagyon jogos kérdés, hogy a Steam ezt így miért hagyja. És akkor ehhez köthető a másik ilyen idei update, az pedig az értékelések reformja, ami egyrészt igyekszik kivédeni ezt a review bombázást, hogy történik valami egy játékkal, ami nem konkrétan a játék minőségéhez köthető, hanem a játék körüli ilyen PR, meg egyéb ilyen ténykedésekhez, és akkor ilyenkor a felbőszült felhasználók mint egyetlen módját annak, hogy a nem tetszésüket így kinyilvánítsák, így negatívan értékelik az amúgy jó játékot. És akkor így áll elő az az abszurd helyzet, hogy a G2A konkrétan egy vegyes fogadtatású játék lett. G2A? GTA 5, bocsánat. Igen, én is hallgatom. Beszélek hülyeségeket. Egyébként nem lepődnék meg azzal, hogyha a G2A-sok annó ezt azért így nevezték el az oldalukat, hogy esetleg így össze is keverjék sokszor, meg a keresőnek is ez így lehet szimpatikusabb, úgyhogy így simán kilézem. Szerintem nem. Várjál, pillanat. G2A. Szerintem Go to Arena volt a nevük eredetileg. Go to Arena. Igen. De akkor is GTA. De hát jó, nagyon sok mindennek az a rövidítése GTA, nem. Nem, igen, Go to Arena volt szerintem régen a neve. Igen, de akkor is G2A, szóval így, na. Mindegy. És akkor az rövidült, és nyilván a Go to az meg izére, tehát hogy ez legyen a Go to megoldás. Kettő, igen. Oh. Tehát hogy ez az a, igen, tehát hogy Jó Isten, ez a háttérkép, melyik grafikus csinálta? Kád, hogy néz ez ki? Úristen, mit árultok 32.149 forintért? Semmit? Akkor miért lehet ezt az összeget kiválasztani? Lehet szerte lootboxot a GTA-n. Na, G2-en. Ó, vehetsz izét! Vehetsz bitcoint! Úristen. Elnézést, nem 32.000, hanem 321.942. Ó, mindjárt kettőt veszek. Jaj, ez nagyon vicces. Drágám, jelzálogot vettem fel a házra, de vettem 5 bitcoint. Vettem egy darab bitcoint, igen. Igen, ó, Isten, ez a bitcoin is, ez annyira, nem tudom. Hát én sajnosan ez nem értek eléggé, hogy... Én se, de tehát ez a nem létező virtuális javak, illetve ilyen számítógép farmok egykori, vagy néhai, vagy valamikori teljesítményét megvásárolod virtuális részfényben dolog, ez már egy annyira én a kriptokorenzit egyébként adom, nagyon adom, hogy függetlenítsük a bankhálózattal. Azt nagyon-nagyon adom egyébként. Ez így annyira fémjelzi, hogy már ez a 21. század. Hát ez már a 24. Minden, század, tudom, hogy... Minden bajával és elme bajával együtt. Szóval a review-kat így kicsit upgrade-elte a stream. Szerintem ez egy pozitív dolog, mert így akkor tényleg jobb eséllyel fogunk találni megbízhatóbb értékeléseket az egyes játékok alatt. Illetve még nagyon király és idei update, konkrétan pár hetes, az pedig a Steam kurátori oldalaknak az update-je. Tehát ezt én most konkrétan tapasztalom. Tehát, hogy a Steam kurátorok, az aktív, ezt hozzáteszem, Steam kurátorok, azok sokkal nagyobb figyelmet kapnak az oldalon. Konkrétan, ha a kurátori oldalán egy játékot így bemutat, az kikerül a játéknak az oldalára és a Steam-es oldalára, aha, hogyha arra a kurátorra fel vagy iratkozva. Tehát én mondjuk a Divinity-t így véleményeztem a kurátori oldalamon, hogy 2017 meg úgy egyébként így all time az egyik legjobb RPG, ami valaha készült. És ha valaki engem követ, akkor a Divinity-nek az oldalán ott látja az én véleményemet, és most már az összekapcsolt Divinity-s YouTube videómat is. Aha. És ez nagyon-nagyon király dolog. Arról nem is beszélve, hogy tényleg, hogyha valaki ezt komolyabban gondolja, és nem csak így hülyéskedik vele, hogy ilyen semmi információ értékű review-kat ír, csak ilyen poénkodik vele, akkor az tényleg egyrészt nagyon nagy befolyásra tehet szert így a Steam-en, másrészt nagyon sok felhasználónak könnyítheti meg a döntését, hogy az adott játékot érdemes-e megvennie, avagy sem, neki való ez az adott játék, avagy sem. És akkor ezekkel a fejlesztésekkel úgymond a felhasználók ténylegesen tudják segíteni egymást. Annyi csak a dolog, hogy meg kell találnia mindenkinek, hogy melyik kurátorokban bízik meg, aha, kinek ad a véleményére, és onnantól kezdve igazság szerint nagyon megkönnyítheti így a dolgokat. És ez például egy olyan dolog, ami tényleg segítheti a dolgot, de még mindig nem mentesíti a Steamet az alól, hogy saját maga lépjen fel ez ellen a borzadály ellen, ami ott a platformon realizálódik. Tehát mondom, 2 hete él ez a kurátori update, vagy még annyi se, és én már 44 ilyen játékot kaptam a semmiből, amik közül 40 az ilyen hulladék. Tehát, hogy így... Jó, de legalább van 4, ami nem. Ja, de azok már eredetileg is megvoltak. Nem baj. Tehát, hogy így ez az arány. Na jó, nem, abból a 4-ből is hát egy az a Suicide Guy, amit elküldtek újra. Van a Phoning Home. Nekem megvan, azt hiszem. Aha, az egy ilyen jól induló, de aztán nagyon hamar kiüresedő ilyen kis robotos kalandjáték. A Computer Tycoon, ami jelenleg egy Early Access és magyar fejlesztés, azzal még nem volt időm foglalkozni, de az actually megvan, és azt majd ki fogom próbálni. Én azt hiszem, azt akartam is streamelni. Computer Tycoon a neve, vagy? Igen, Computer Tycoon. Szerintem az itt van, igen, és ezzel akartam is foglalkozni. És végül a Deep Sky Derelict, azzal se volt még időm foglalkozni, de azt még ezelőtt szereztem be. Tehát, hogy így ez a mérleg. De csak akartál, nem, még mindig szeretnék vele szeretnék, foglalkozni. Igen, mindig szeretnék, igen, szeretnék. Mindig elfelejtem újra és újra. És egyébként már itt tök jól írja, hogy mennyi befolyásom volt így a játékok megtekintésére, és az a vicces, hogy így szép lassan most így a napokban elkezdett emelkedni. Ez így tök biztató. Úgyhogy a kurátor update-tel próbálják most meg megint így a Steam-es körülményeket így nyugodtabb vizekre terelni. Uh-huh. De ez szerintem nem menti meg attól a platformot, hogyha így megy tovább, hogy konkrétan ellepje a szar. Tehát ez a 6000 játék, több mint 6000 játék valamit egy év kell, alatt, az sok. Igen, valamit kell csinálniunk. Tehát, hogy igen. Én nem azt mondom, hogy ezeknek a játékoknak nincs létjogosultsága, meg nincs joga létezni. Van, csak mondjuk azt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen free-to-play demo site oldalon, ahol ugye ilyen opcionálisan lehet donételni értük, és akkor ezeket a low effort dolgokat ott lehet szépen gyűjtögetni, és esetleg ott is találni egy-két gyöngyszemet. Mint például az idei, hogy hívják, Raft. Aha. Tehát, hogy az is egy ilyen nagyon kezdetleges dolog, de így megtetszett az embereknek, volt benne fantázia, függetlenül attól, hogy ez az M plusz egyedik ilyen nagyon basic túlélő játék. Én mindig eléggé biztos vagyok abban, hogy az csak egy hirtelen hype-ra készült játék, és soha nem fog befejeződni egyébként, soha nem fogják elkészíteni. Hát elvileg már komolyabban foglalkoznak a fejlesztésével, úgyhogy abban még lehet valami jövőre. Maga a potenciát, maga a lehetőség az, ami a játékban van, az, ami nekem kérdéses, hogy vajon meddig lehet, érted? Tehát, hogy meddig lehet fejlődni a tengeren lebegve. Csak ha mondjuk ott van egy ekkora, ilyen patinás, ilyen régi platform, ami felé ekkora bizodalom van így a vásárlók és a fejlesztők irányából, akkor ez konkrétan a saját jó hírremének az arcon köpése, hogy ilyeneket megenged magának, hogy kikerüljenek ilyen játékok, mint például most keresni akarok egyet, mint például a melyik itt ilyen nagyon legalja, itt volt ez a tangás cápás, úszós, Deep Fear. Tehát ahol egy tangás csajjal úszol a cápákkal, hogy szét ne tépjenek. Az a helyzet egyébként, hogy én bevallom őszintén nem találkozom ilyen játékokkal. Vagy még nem találkozol ilyen játékokkal. Igen, tehát vagy nem találkozok, vagy még nem találkozok, de hogy én nem találkozok. Vagy még lehetne sorolni. Úgyhogy a Steam az egy elég nagy probléma góc így a gaming körökben, és a fejlesztők is ugyanúgy utálják már, tehát hogy így konkrétan nem tudnak rajta érvényesülni. Aha. Mert kiadom a játékomat, dolgoztam rajta 3 évig, juhu, és akkor ugyanazon a napon az én játékom mellett megjelenik még 15 másik. És akkor így oké, a nagy triplás címeket azért kirakják főoldalra, meg ilyesmi, vagy ami Early Access-ben látták, hogy nagyon-nagyon ment, azt is egy kicsit így a rendszer így kitolja jobban, de tehát így tényleg a szarban elveszik az igaz gyöngy, a szartengerben. Nagyjából ez tökéletesen lefedi a szituációt. Yep. Alapvetően igen, nem tudom, én bevallom őszintén, én nem ilyen módon tájékozódom játékokról, hogy így nézem a Steam-e, hogy éppen mi jelenik meg. Pedig egyébként lehet, hogy kéne. Hát én így szoktam, már csak azért is, hogy mintavételezek, vagy hát ha látok valami érdekeset, de mondom, tehát én avval a szemmel is nézem, hogy miből lenne jó tartalmat csinálni. Na most, hogy ha azt nézném, hogy mivel lenne jó játszani, hát úristen. Akkor nem járnék ennyit, mert valószínűleg ugyanazzal a játékkal játszanék megállás nélkül. Hát ez az egyik. Másrészt, hogy ha lenne egy olyan játék is, amit tényleg nekem programoztak, mert az a nekem való játék, és életem végéig tudnám játszani, lehet, hogy nem látom meg, mert a másik 15 játék konkrétan így betelíti az első két nekem oldalát az, a Steam-nek. Nekem azért az a sanda gyanúm, hogy azért a... Tehát, hogy én ebben nem hiszek. Értem, hogy elvileg lehetséges ilyen, én ebben a gyakorlatban nem hiszek, hogy nem találkozol azzal a játékkal, ami ennyire tökéletesen illeszkedne hozzád. Főleg, hogyha adott témakörben keresel, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy fogsz vele találkozni mostanra, és nem tűnnek el így ennyire rossz játékok. Tehát, vagy ennyire jó játékok. Eltűnik egy csomó játék, de hogy azok valószínűleg olyanok is, hogy nem feltétlenül baj. Tehát, hogy én nem tudom, én ebben nem hiszek valami őszintén. Én az ilyen nagyon alapszintű felhasználókba gondolkodom. Tehát akik tényleg ott vannak, egyébben egy játékra hajlandóak költeni, és nem többre, és hogyha abban az egy játékban csalódnak, akkor két évig utána nem vesznek játékot. Érted? Én ezek miatt mondom, hogy nagyon nagy felelősség nagyon azért a Steam-nek. Nagyon nagyon meglepődnék, ha valaki pár évente egyszer vesz játékot, és annak hatalmas elvárásai vannak, és ez valami no-name vacak lenne a Steam-en. Inkább ez, szerintem ez azokra megy, és azok a legnagyobb elszenvedői ennek, akik ilyen, most nézzünk 1 eurót, és csak olcsó, és akkor megveszik egy halom 1 eurós játékot, mert nagyon olcsó. Hát ja. Szerintem. Hát meg el vannak inflálva már a videójátékok nagyon. Tehát, hogy annyi van, hogy egyszerűen nincs már olyan értéke az emberek szemében a videójátéknak, mint mondjuk pár évvel korábban. Abszolút, abszolút. De ugye miatt egész másoknak is kell lenni a játéknak. Tehát mostanában nem lehet annyira nehéz, vagy nagyon ritka az, hogy annyira nehéz legyen egy játék, mint régen. Mert régen egyszerűen bent kellett tartani sokáig, és egy játékos akár éveket akart játszani egy-egy játékkal, igen. Mire mit sikerül, mire mit tudom én mindent megcsinál. Az most egy másik kérdés, hogy csomó Nintendo játék érmebedobós játékként kezdte a karrierjét. De igen, hogy ebből adódóan egészen más a kapcsolatunk a játékokkal amúgy, és ezt nyilván a játékfejlesztők is tudják. Igen. Én bennem mondjuk azt tartja a lelket, hogy ebben a közegben jön időnként egy Cuphead, jön időnként egy Divinity. Így van. Jön időnként egy valami, és az így azt mondja, hogy így leszarom, hogy most mik a trendek, azt is, hogy mit gondolnak így a játékiparban a fejlesztők és a cégek és az egyéb ilyen nagy vízfejek. Én megcsinálom azt, amit én akarok, és úgy, ahogy én akarok, és ez így átüti az embereket. És így tetszik nekik, bejön nekik, rácsodálkoznak, hogy jé, hát ezt lehet így is. És működik. És akkor örülök, amikor tényleg egy ilyen játék ezt így sikeresen véghez is viszi. Aha. Úgyhogy vannak ilyenek, csak mondom, egyre nehezebb dolguk van sajnos. Na, és akkor jöjjön a top 3 téma az idei évben. Top 3 téma top 3, igen. Wow. Hát szerintem ezeknek volt így a legnagyobb visszhangja, meg úgy ereje. Az első, lootboxok és mikrotranszakciók, a három nagy elkövetőnk. Ezzel mondjuk mostában nagyon sokat rédzseltünk. Igen, ezt nem is akarom olyan bőlére ereszteni, hogyha valakit részletesebben érdekel a téma, akkor a 2-vel ezelőtti CubeCast-et javasoljuk, ahol konkrétan ez a cím is talán. A három fő elkövetőnk Warner és a Shadow of Mordor, vagy Shadow of War. War. A 2K Entertainment és az NBA 2018. Valamint az Electronic Arts, a Need for Speed-del. Meg az összes játékukkal. És a Battlefront-tal, és az összes többi játékukkal. És az összes játékukkal. De az Activision Blizzardot se felejtsük el a Call of Duty-val. Szóval vannak itt szép, szép nevek. Az Overwatch-sal. Igen, az Overwatch-sal természetesen. Meg akkor már a Hearthstone-t is vegyük ide, még mielőtt valaki megjegyzi, hogy de Csonti, miért szívod az izét a lootboxokat, amikor mennyit izé csomagoltál Hearthstone-ban, meg mennyit játszottál vele. Na, lootbox probléma kettős. Egyrészt alárendelik most már nagyon sok esetben a gameplayt annak, hogy minél inkább motiválja a játékosokat lootboxok bontására, ami hiba. A másik nagy probléma, hogy... Úristen, most megcsináltam a Battlefront 2-ben a kampányt, a DLC, tehát ugye a DLC-ben most jött új kampányrész is. Aha. És sokkal jobb, mint az alap egyébként. Sokkal jobb. De tényleg, nekem ez most tökre tetszett. Jó, azért ilyen kodos szinten megy a küldetésvezetés, tehát hogy azért nem arra kell gondolni, hogy so deep I can't even see you, de hogy azért így tök jó a dolog. És képzeld el, kaptam utána 3000 kreditet, meg, és a, igen, 3000 kreditet, meg a ládát, amit azért kaptam, hogy megcsináltam, abban volt 200 crafting part, és annak a 200 crafting part, úgy örültem, tudod, amikor így, jaj, yes, végre crafting part, mert egyébként így nem jutok hozzá, és így fejlődnék, de nem tudok. És így tudod, kaptam 200-at, és így, ó, igen, ez egy kártya felfejlesztés. Hurrá! Igen, tehát pont ez az, hogy így a játékmenet alárendelődik, tehát vagy vásárolsz, vagy grindolsz, mint az állat. És azért, oké, lehet még jó is a játék, de egy adott ponton túl az, hogyha akarsz benne egy új skint, egy főleg ha pay to win is a játék, tehát konkrét előnyökkel jár egy kompetitív térben. Nem pay to win a Battlefront 2. Nem pay to win? Én ezt fenntartom, hogy nem pay to win. Jár előnyökkel, de szerintem, ha lennének statisztikáink, az én eddigi játékos tapasztalataim statisztikai alapján nem nyerek többet, azért, mert magasabbak a kártyáim, sőt, még csak első se vagyok gyakrabban. Oké, én ebben most nem mennék bele, mert erről lehetne napestig vitatkozni. Erről napestig lehetne vitatkozni. De hogy játék menetbeli előnyöket lehet szerezni, tehát hogy így nagyon erős motiváció van mögötte, tehát vagy farmolsz napestig, vagy pedig vásárolsz, és lehet bármilyen jó az a játék, ha előbb vagy utóbb bele fogsz ütközni ebbe a falba, és akkor viszont bevered a fejedet. És ez a nagy probléma a lootboxokkal. A másik nagy probléma, hogy ez mennyiben addiktív, és mennyiben minősül a szerencsejátékhoz hasonló ilyen pszichológiai... Hát... Most nem akarom drognak nevezni, de ráhatásnak, igen. Tehát a szerencsejátékoknak a mechanikáját mennyiben másolja ez le, és mennyiben minősül ez át a szerencsejátéknak. Talán így lehetne jól összefoglalni. És, illetve, hogy ezzel nagyobb gondunk, vagy az, hogy a Facebook hogyan mossa az agyunkat. Ez megint egy nagyon hosszú. Igen, tehát alapvetően az a bajunk, hogy a nagy cégek folyamatosan mosni akarják már az agyunkat, és így köszönjük szépen, tiszta volt az, amíg tele nem raktad szeméttel. Mármint, hogy a cég. Kinda rendben volt az agyam, de mindegy most. Igen, már. Most már mindegy, lootbox. Szóval egyébként most pár napja játszottam egy nagyon vicces ilyen kis játékkal, ami konkrétan erre reflektál, ez a I can't believe it's not gambling, konkrétan arról szól a játék, hogy lootboxokat nyitogatsz. És ennyi. Tehát ilyen nagyon kis olyan egyszerű játék. Olyan játék, amiből actually ki is hagyják a játékot. Tehát, hogy már játék sincs, ne fáraszt magad vele, az a játék, hogy lootboxot nyitsz. És ez azért egy nagyon érdekes gondolatot van, és vett fel. Van valamilyen online gyűjtögethető matrica album Star Warsból, láttam pár videósnál a reklámját. Az így már a tartalomgyártás teteje. Tehát, hogy ilyen online képeket, tehát, hogy fizikailag nem létező képeket gyűjtöget Star Wars karakterekről. Az mennyire zsír már azért. Szóval én továbbra is úgy gondolom... Kis viccesek voltak régen, de hogy... én továbbra is úgy gondolom, hogy még hogyha jogilag most jelenleg ezt nem is minősítik szerencsejátéknak, mert ugye valós pénz nem keletkezik belőle. Legjobb belőle. Tudomásom szerint az volt a végkifejlet, hogy nem az. Tehát az az álláspont, hogy nem az. Igen, viszont érdekes módon nagyon sok országban már így kezdeményezik, hogy már pedig erre legyen valami szankció, vagy legyen valami korlátozás, mert hogy minden más aspektusában megfeleltethető majdnem a szerencsejátékoknak. És ez azért elég aggasztó. És akkor itt lehet arról vitatkozni, hogy igazándiból annó, amikor elmertél mondjuk egy boss-t rédelni, abból is kiesett egy random loot, és akkor ez leegyszerűsítve, de ugyanúgy egy lootbox. De amögött volt egy nagyon hosszadalmas és tartalmas gameplay. Amögött meg, hogy így befizetsz X pénzt, és akkor kiesik valami, ami vagy jó neked, vagy nem. Igazán nincs sok gameplay. Maximum farmolás ezt megelőzően, ami meg kiürjesíti számodra a játékot. És azért az is nagyon pozitív, hogy konkrétan nagyon sok fejlesztő pozitív kampányt csinált abból, hogy az ő játékából nem lesznek lootboxok. Tehát a Dauntless, illetve helyes, a, és jöjjön is be nekik, a Monster Hunter World konkrétan kijelentette, hogy az ő játékában nem lesz lootbox, hanem játékkal lehet megszerezni azokat a javakat, amik így ilyen kozmetikai extrák lesznek, vagy bármifajta előnyt jelentenek majd a játékban, mert ugye, és ezt ki is mondták, hogy mi értelme van játékot fejleszteni, hogyha nem akarom, hogy játsszák az emberek, hanem vegyenek lootboxokat helyette. Akkor fejlesztek lootbox játékot. És akkor ott vagyunk, ahol ez a kis szatíra tart. Közben azt írják csetem, hogy elméletek a Black Flag, az ma még ingyen van. Ja, tényleg, igen. Akinek nincs meg a Black Flag. Nem tudom, hogy hol. A Ubisofton, a Uplay-en. A Uplay-nek a felületén? Ja, a felületén. Megvan, de hogy... A Black Flag-re, ha valakinek nincs meg, és érdekli az Assassin's Creed, akkor tapodjon rá még most gyorsan, mert az szerintem a mai napig legjobban sikerült Assassin's Creed játék. A hajózás miatt. Meg Assassin-kedni is lehet benne. Meg ha valaki szereti a Karib-tengert, meg az ilyen trópusi ökoszisztémát, akkor annak is az nagyon fog tetszeni, mert szép. Így van. Én szerettem azt a játékot, nagy fan volt. Én nekem a kedvencem, úgyhogy... Én az a helyzet, hogy én is azt mondanám, hogy a kedvenc AC-m, de hogy nem AC igazán, és akkor emiatt így... Igen. Tehát azt nem mondanám, hogy a kedvenc AC-m... A kedvenc kalózhajó szimulátorom, ami nyomokban Assassin's Creed-et is tartalmaz. Egyelőre, meglátjuk majd a Skull & Bones, hogy... Na igen, az meg konkrétan az a kalózhajó egy az egybe, Assassin nélkül, tehát majd igen, meglátjuk, hogy ez hogy bírja. Az a kettő fog versenyezni a kedvenc kalózhajós játékom címéért, egyelőre az Assassin's Creed álnyerésre, mert az létezik, viszont abban is nagyon sokat kell a parton szaladgálni, szóval lehet ez még jobb. Igen. Hát majd meglátjuk. Nekem mondjuk speciál tetszik, hogy Assassin-ként kiszállhatsz, a városba járkálhatsz, kis szigeteken. Abszolút. A Skull & Bones-ban azt hiszem ez nem lesz. Nem. Úgyhogy az nekem ott hiányozni majd fog. Utána eldöntjük, hogy még a kedvenc kaló. Viszont abban, ja, ha a multiplayer, akkor meg lehet, hogy az lesz a kedvenc kalózhajós játék. Ja, de ott is lehetnek már mikrotranszakciós lootboxok. Jó, kalózhajó dizájn. Nagyon jó embernek mondod. Nekem nincs is semmi bajom addig a lootboxokkal, ameddig nincsen benne csak esztétikai dolog. Én ezt értem, viszont én már úgy vagyok vele, hogy tehát a skinnek is, és a különféle esztétikai dolgok is a játékélményt befolyásolják, és közép vagy hosszú távon, ha játszol a játékkal, azok igenis befolyásolják a játékélményedet. Igen, csak nem negatívan. De, negatívan. Nem. Hiányzik. Ez Overwatch esetében tudom mondani, hogy nem. Jó, neked lehet, hogy nem fontos, de például, amikor az Overwatch esetében konkrét online viták és balhék keletkeztek abból, hogy a Tracernek a pucsítása az belefér-e vagy nem fér bele, meg hogy milyen skinje van. Ennek mi köze van a mikrotranszakciókhoz? Az, hogy az egy Tracer megjelenés. Igen, volt, de nem... hogy én ezzel azt akarom kiemelni, hogy mekkora ereje van annak, hogy okay, a nem gameplay relék... A az, nem... hogy egy halom idióta betiltelt azon, hogy Tracer segge látszik. Az, hogy mennyire fontosak ezek a skinnek, amik ugyan a gameplayhez nem tesznek hozzá semmit, de a játék élmény szempontjából igenis van fontos szerepük, és pont van ezek fontos a... szerepük, csak nem negatív. Tehát mármint, hogy nem, nem negatív. Erre nem mondtál érvet, hogy negatív. Az, hogy valaki megsértődött azon, hogy egy számítógépes játék karakternek az egyik póza egyébként, ez egy Victory póz talán, vagy nem is tudom igazából, itt nem mi a, volt. Nem, is a, nem a megsértődéssel van a gond, hanem nem, nincs is gond, hanem itt igazán csak az, hogy a skinneknek, a karakterek kinézetének mekkora nagy rajongó tábora van, mekkora nagy ereje van. Nem baj, én azt mondom, hogy ezért nem tudok már beállni 100%-osan a mögé, a nézet mögé, hogyha csak kozmetikai dolgokkal megy ez a mikrotranszakciós biznis, akkor az nem befolyásolja a játékélményt. Amit állítasz, de nem mondasz, tehát nem mondasz olyan érvet, ami releváns. Tehát, hogy miért baj az, hogy van rajongó tábor a skineknek? Az nem baj, az az erejét bizonyítja a skineknek. De akkor hol bizonyítottuk azt, hogy negatívan befolyásolja a játékélményt a skinek létezése? Az, hogy megveszem az Overwatchot, megkapom az alapskinneket. Igen. A játékmenettel... kvázi, most nem tudom, de mondjuk azt, hogy normális ütemben azért nyitogathatok lootboxokat, amikből szerezhetek skineket. Így van. Illetve befizethetek pénzt, és talán lesz esélyem arra, hogy az a skin, ami nekem tetszik, és amiért én így bolondulok, és akkor itt az ereje a skineknek meglegyen. Na már most az Overwatchban jelenleg nagyon nehéz összeszedni azt a skint, amit szeretnél, mert kevés dust vagy gold esik. Igen. És nem lehet külön megvenni azt a skint, amit szeretnél. Viszont szintenként kapsz egyébként ládát, ha nem veszed meg. Igen. És de ténylegesen nem lehet csak azokat megvenni. Ez egy vitatható rendszer egyébként. Én ebben teljesen egyetértek, és bevallom, hogy szintén én sem vagyok hatalmas rajongója amúgy. Viszont összességében az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy összeget tekintve kevesebből jön ki amúgy ez a rendszer, az, hogy megszerez az adott skineket, mert mondjuk egy olyan 20-40 eurót mondjuk rávágsz, és egyébként vannak más játékok, ahol ennyibe kerül egy skin. Tehát én például pontosan tudom, hogy a League of Legendsben van olyan skinem, ami 6-7 ezer forint amúgy, és még nem különleges forgalomban van, mit tudom én, csak a felső kategóriás skinek, azok ennyibe kerülnek, és nem egy ilyen skinem van. Jézus arany. Hála az égnek nem én vettem a nagy részét, hanem kaptam így ajándékba meg ilyenek, de hogy valaki kifizette rá. Szóval az a helyzet, hogy az Overwatch rendszere messze nem annyira rossz. Tehát én például nem azt mondom, hogy nem rossz, hogy rossz. Költöttem rá nagyon-nagyon sokat. Akkor is egy 1,5 óra játék után van egy lootbox, jaja. Szóval, hogy én még mindig nem látom, hogy ez a játék élményt miben befolyásolja. Mert az, hogy ténylegesen amikor játszol. Igen, egyébként nyilvánvalóan gyűjtögetsz, meg igen, ha Pistikének Nike-ja van, akkor Józsika is szeretne, és ha nekik nincs rá pénzük, akkor szomorú lesz. Viszont az a helyzet, hogy azt viszont nagyon szeretem, hogy a skineknek azért van értéke, mert nem gyakoriak. Hát nem gyakoriak, de akkor érted, tehát... mindenkinek. Ez az egy, ami miatt értéke van. Meg az, mert jól néz ki, nyilvánvalóan. És igen, csak hogy... nem egyezik meg, mert hogy általában azok a... Van egy csomó nagyon ritka skin, ami ilyen adódóan ugye tök értékes, ami az Overwatch esetében szintén ilyen érdekes kérdés, hogy mi az értékes, mert ugye nem tudod eladni utólag. Tehát nem tudsz skineket eladni, de például az esetében voltak elképesztően értékes skinek, amik azért voltak értékesek, mert nagyon rövid ideig voltak kaphatók, de amúgy nem is néztek ki jól. De pont ez az, tehát, hogy most a Hearthstone és az Overwatch esetében ezek a rendszerek még talán a legjobban vannak megoldva, de ugyanakkor... Sok egyébként a LoL-ban volt a legjobban megoldva, most a Blue Essence-es rendszerükkel nem vagyok 100%-ig kibékülve, de a League of Legends nagyon-nagyon sokáig nagyon jól csinálta ezt a rendszert amúgy. Én úgy gondolom, hogy a skinnek vagy legyenek az alapcsomag részei, mint ahogy régen azok voltak, és akkor itt oké, eltelt azóta nagyon sok év, és változtak a trendek, változott az ipar, ugyanakkor vagy egy adott skin beszerzése járjon együtt egyfajta teljesítménnyel, és az ne az legyen, hogy bemákoltam egy lootboxot, mert pont az a skin esett ki a félkarú lablóból, hanem az legyen, hogy x órát játszottam a játékkal, vagy valami nagyon bedez dolgot csináltam a játékban, mondjuk 5000 freget beletoltam, vagy valami, érted? Tehát konkrét teljesítményhez legyen köthető. Azt nem kezdem érteni, hogy mire gondolsz. Vagy pedig konkrétan, célzottan, ha nekem az a skint kell, akkor azt tudjam megvenni, és annak legyen egy ára, és ne legyenek ilyen vadhajtások, hogy bizonyos skinneket így a fekete vagy a szürke piacon ilyen horribilis összegért képesek árulni. Ilyenek nincsenek egyébként mostanra már az Overwatch-ról nem is voltak, ugye nyilván, ha most az Overwatch-ról beszélünk, mert az Overwatch-ról beszélünk éppen. Igen. Annál akarjuk bizonyítani, hogy a játékélményt rontja. Én szerintem ez a kettősség, ez parább, mármint, hogy szerintem ez a kettősség parább, hogy vagy akkor lehet a tied, hogyha ha nagyon-nagyon király vagy, és én elképesztően sok freget csinálsz, vagy ilyesmi, vagy akkor, ha fizetsz. Ez, szerintem ez azért visszás, mert hogy ez egy ilyen negatív szájíztat azoknak, akik megveszik a skint, mert ezt azt messze menőkig nem elég jók. És ezt egy játékkészítő sem akarhatja. Én hát de ez... ne kössék össze, tehát legyenek olyan skinnek, amiket csak ilyen teljesítmény alapon kap meg a játékos, és legyenek olyan skinnek, amik viszont meg célzottan megvásárolhatóak, viszont a teljesítményhez kötött skinnek ne legyenek abszolút elérhetetlenek. Érted? Vagy ha ilyen nagyon okay, high-tier... Akkor visszatérek a pofavágáshoz, mert azt hiszem ez a mai mikrotranszakciós rendszerünknek is ez lesz a részemről a következtetése, mert valószínűleg annyi helyen újra el lehetne mondani ugyanazokat a dolgokat, amiket már elmondtam az ide vonatkozó Q-Cast epizódban, hogy nyilvánvalóan nem azért készülnek ezek a rendszerek, nem csak azért készülnek, mert még több pénzt akarnak csak úgy keresni, hanem azért, mert hogy egyszerűen vannak fenntartási költségeik ezeknek a dolgoknak, meg vannak ezeknek olyan mellékes hatásaik, amik ilyen elképesztően serkentik a közösség életét, de nyilván mondjuk el még egyszer, a mikrotranszakciók rosszak. Én nem tudok egyetérteni. Az a baj, hogy ezzel nem tudok egyetérteni, és újra és újra elmondott ugyanazokat a dolgokat, amikre újra és újra reagálok, és újra és újra elhangzik, ugyanúgy, újra és újra ugyanaz. Jó, szerintem se húzzuk ezt tovább. Várjuk ki, hogy mit hoz 2018 ezen a fronton. Nem lesz jobb. Arra felkészülhetsz, hogy nem lesz jobb. Minden esetre egyre aggasztóbb, hogy milyen irányba mennek el. Főleg ezek a nagy kiadók, hogy mennyire pofátlanok már ezzel az egésszel, hogy meddig mennek el, meddig képesek a tűrés határt feszegetni a játékosoknak. És ez abszolút így van, egy csomó játék esetében ez abszolút így van. A Battlefront egyértelműen átlépett egy határt, nem azt mondom, hogy egy olyan határt, amit eddig nem léptek át triplás játékok. Most átlépett egy határt, illetve átléptek triplás játékok, csak nem olyanok, amiket én bevallom őszintén ilyen nagyon komolyan játéknak tudok venni, de ez az én hibám személy szerint, úgyhogy ez az ilyen FIFA, meg az ilyeneknek a csapatépítős, gyűjtögetős kártyajátékait. Ezek nagyon szomorúak, most átléptek egy bizonyos határt, ezen nyilvánvalóan fel kell háborodni, viszont ez nem az lesz a megoldás majd, hogy egyébként tény is van, hogy ez nem rossz amúgy, hogyha játékért in progress is szerzel dolgokat, ilyen achievementeket. Ez azt hiszem a LoL esetében ez egészen jól megy, hogy ott vannak in progress is szerezhető dolgok, tehát ilyen kis ikonok, képek, ilyesmik. Ezt például simán behozhatná az Overwatch is. Csak az a helyzet egyébként, hogy azok, amik így valami feladatért megszerezhetők, azok meg általában nagyon egyszerűek. És azok meg megvannak mindenkinek. Hát igen. Az, hogy most egy skin, vagy profilkép, vagy bármi ilyesmi, az most szerintem igazából teljesen mindegy. De ezek az ilyen kis achievement rendszerek, ezek nem rosszak egyáltalán, és ezeket szeretik az emberek. Azt nem hiszem, hogy azokat a skineket fogják erre használni, amik egyébként vannak a láda rendszerben pörögve. És azt se hiszem, hogy úgy fogják belőni a dolgokat, hogy ne legyen meg mindenkinek. És akkor meg lesz mindenkinek, és tökre emlékszem, hogy nekem LoL-on valami macskás, valami a képem, egy ilyen, valami kis rajzolt macska, halvány elképzelésem sincs honnan van, de azt tudom, hogy egy időben lehetett beszerezni, és akkoriban mindenkinek az volt. Valószínűleg én vagyok a lúzer, hogy azóta nem szereztem menőbbet, vagy nem tudom, nekem azóta is az van, mert tetszik. Szóval, hogy... ezek meg ugye tudod, mikor lennének nagyon értékesek? Ha már a játék ugye hosszú ideje kín van. Tehát ha mondjuk valamit csak az első seasonbe lehetett megszerezni, de egyébként vannak ilyenek az Overwatchban. Vannak a ranked, a rankedben vannak profilképek, amiket csak a szezon alapján valamilyen adott szintet el kell érni, és csak akkor kapod meg. Ja, vannak ilyen időszakosok. A Blizzard ezeket így szokta tolni minden játékába majdnem. Nem, az Overwatchban nem tudom nagyon egyébként, tehát hogy nem, nincs nagyon általában plusz ládák egyébként a jutalmak különböző dolgokért, de hogy vannak elvileg. Ja. Hát jó, minden esetre meglátjuk, hogy ez a mikrotranszakciós lootboxos történet hova fejlődik a következő évben. Aztán majd lehet nagyon sírunk, de az is lehet, hogy örülni fogunk, majd meglátjuk. Hát ez majd kiderül persze. Most egyébként a Battlefront szerintem intőjel lesz amúgy sokaknak. Uh-huh. Ja, egyébként tök vicces mindig a Bethesdával például hozni, hogy ők bezzek tolják a single player játékokat, és közben megbukott egy halom játékok idén. Hát igen, az igaz. Tehát, hogy, mert hogy úgy értem a megbukás, hogy így... Nem nagyon vették őket, igen. Konkrétan. De már azon gondolkozom, hogy azok a játékok azok egyáltalán, amire gondolok. A izé az... A Prey. Prey, igen, az idei. Várjál, Prey-re gondolok egyáltalán? Hát meg a Wolfenstein jött ki nekik idén. Igen, a Prey-re gondolok. Meg a Wolfenstein, ezek mind nem mentek jól. Tehát hiába nagyon jó a Wolfenstein, mindenkitől azt hallom, hogy nagyon jó a Wolfenstein, de hogy nem... Tehát actually bukás volt egyébként. Hát igen, és ezt én sem nagyon értem, hogy miért. A Prey az még cserébe rossz is volt. Tehát, hogy az cserébe nem volt jó annyira. Tele volt bugokkal. Jó, hát melyik Bethesda játék nincs tele bugokkal megjelenéskor? Ez mondjuk a Bethesdának egy ilyen folyamatos hibája, hogy kijönnek a játékaik, és így az első napokban garantáltan ilyen bugparádé, aztán utána... Hát azért a Prey az úgy is maradt egyébként. Na mindegy, szóval, hogy így, ugye nyilvánvalóan ezeket így lehet így tudjuk így mondani, meg mit tudom én, de hogy sajnos amikor azt mondják, hogy online first, akkor ténylegesen igazuk van a nagy számok világában. Nyilvánvalóan ettől függetlenül én nagyon félek egyébként attól, hogy a story-based triplások elkezdenek leszakadni, és elkezd rájuk egyre több pénz folyni. Tehát valószínűleg nem egyszer csak eltűnnek a single player játékok, de az elhelyezés, hogy nagyon-nagyon nehéz single player játékokként megmaradni a piacon. És hogy a nagy része egyébként most az évben egy csomó, ami nem a nagy része, mert nincsen semmi statisztikám, meg semmi ilyesmi. Tehát nem tudom azt mondani, hogy nagy része, de egy csomó, ami single player heavy volt. Mit tudom én, annak ellenére mennyire elképesztően király, akkor hát bukott, mint az ólajtó. Szóval értitek? Tehát, hogy... Ja, igen. Egy-két üdítő kivételtől eltekintve. Azt mondta, hogy leírni, de hogy ezt csak most olvastam. Battlefront. Jó az. Viszkered leírtad. Mass Effect, rendben. Na, szóval, hogy szerintem abszolút valami kompromisszumra kell, és nem akarok másik podcastre hivatkozni, de hogy most meg fogom tenni egyébként. Az Other World-nek van egy podcastja, amiben van egy játékfejlesztő srác, akinek nagyon jó véleménye van nagyon-nagyon sok mindenről, vagy nagyon, tehát hogy van véleménye, és hogy van háttérinformációja is, meg mit tudom én. És azt hiszem pont most ő beszélt, nem azt hiszem pontosan biztos, hogy ő beszélt azért arról, hogy most a Battlefront esetén egy része volt a problémának az, hogy valóban kritizálható a Battlefront, tehát hogy ténylegesen egy része ez így van, tehát hogy ténylegesen kritizálható a Battlefront, és én is kritizálom a Battlefrontot, nem erről van szó, de hogy mellette egy hatalmas része meg izé volt. Meg csak az, hogy az EA-nek már nagyon-nagyon régóta várta a játékos közösség, hogy valahol egységes frontként eshessen neki. És hogy meg is történt, és egységes frontként neki estek a Battlefront miatt az EA-nek. Ez igaz. Annak ellenére, hogy közben meg egyébként ilyen teljes idiótaságokat magyarázva. Tehát olyanokat, hogy mit tudom én, hogy a Disney bezzeg megmentette a helyzetet, és a Disney szólt rájuk, hogy kivegyék a mikrotranszakciókat, amikor ugye teljesen szürreális az, hogy ne tudna a Disney arról, hogy ez benne volt. Na mindegy, szóval értetted, hogy ez ilyen... Hát szerintem az egy ilyen utolsó pillanatos telefonbeszélgetés volt, hogy te figyelj, itt nagyon utálják a játékot emiatt, vegyük már ki, jó? Egységes döntés volt a két cég. Na mindegy, szóval... Igen. Nem voltunk ott a telefonbeszélgetésnél. Nagyon erősen benne van az, hogy és mondom, én lennék a legboldogabb, ha csak skinekkel oldották volna meg ezt a mikrotranszakciós rendszert. Csak skinekkel. Vagy legalább, ha már bele, nem, ne legyen legalább. Csak skinekkel oldják meg, de hogy mindenféle, igen, a Dörrszájra gondolok, én ezt általában nézem azt a podcastot egyébként, ezt merülne fejhallgatom. Szóval, hogy csak skinekkel meg tudták volna oldani, és a kártyákat be lehet törni alkatrészekért, akkor azt mondom, hogy oké. Jó. Na, második top téma idén, ez már jól fel is volt vezetve, hogy az EA-re zúdította mindenki a mérgét, és csak várták a pillanatot, hogy mikor. Jap, de ennek nagyon-nagyon jó oka van egyébként szerintem. Nyilván abszolút van oka, tehát hogy abszolút van oka, az nem teszi hitelesebbé azt, hogy egyszer csak rázúdítanak valakire. Tehát az EA-nek az elmúlt években, és hát most itt konkrétan a 2017-es visel dolgait láthatjátok. Tehát mi történt 2017-ben? Mass Effect Andromeda, ami egy hát eléggé elkapkodott, elsietett, rossz döntésekkel, és mint utóbb kiderült, nagyon sok problémás fejlesztési időszakkal küszködő játék volt, és a végeredmény az egy közel sem olyan jó játék, mint amilyen lehetett volna. Így van. Én személy szerint élveztem azt a 18 órát, amit így beletettem, de egyértelműen... Elegészően kevés egyébként ahhoz képest, amit általában egy ilyen kaliberű játékba beletesz az ember? Mert így belegondolva... Hát figyelj, a Mass Effect harmadik részében magában a kampányban, vagy a sztoriban 30 órán volt benne, és még kb. 100 órám a multiában. És ugyanúgy ilyen 30-30 órákat játszottam az előző két részével is. Na most ennél csak 18-at, és nem is vittem végig a játékot. És már amikor vittem, akkor is egyértelműen éreztem, hogy így csomó dolog az így nincs jól kidolgozva benne, lehetett volna több, lehetett volna jobb. Lehetett volna jobb. Igen. Tehát, hogy így nem volt méltó a saját jó hírnevéhez. És igazándiból ez is mutatja, hogy az EA képes volt egy Mass Effectet beáldozni a nem tudom minek az oltárán, vagy az Anthemnek, vagy a bárminek az oltárán, ezt nem tudjuk pontosan, de hogy beáldozott egy ilyen erős franchise-t az EA konkrétan. Ki kell mennem a szobából, ne haragudj, de hallok közben, csak... Okés. Nincs elég hosszú USB kábelem. Kábel kell. Aztán utána kinyírták idén a Viscerált, akik a Dead Space sorozatért voltak felelősek, és mellesleg dolgoztak egy single player Star Wars játékon is, amit elkaszáltak ezzel. Mondjuk azért ők, mivel voltak problémák, ilyen késve teljesítések, meg ilyenek, tehát hogy azért a teljes történethez azért az is hozzátartozik, hogy nyilvánvalóan nem a gonosz izé törte össze, hanem hogy így alapvetően velük voltak gondok. Oké, de alapvetően azt is tegyük hozzá, hogy ha csak a Viscerált tüntették volna el, akkor nem lenne annyira szembetűnő, ha előtte mondjuk másik 8-10-15 ilyen Abszolút. Olyan stúdiót nyelt el volna az EA, akik konkrétan jó játékokat tettek le az elmúlt 20 évben. Tehát itt lehetne sorolni a veszteség listát, Bullfrog, Westwood, Maxis, csak hogy néhányat említsek így a repertoárból. Tehát azért itt az EA-nek ez egy nagyon rossz gyakorlata, hogy felvásárolja a stúdiókat, és utána gyakorlatilag elkezdődik a countdown, hogy mikor zár be, előbb vagy utóbb. És most konkrétan a BioWare-nél lezeg a léc, illetve felvásárolták a Titan Quest-nek a fejlesztőit, akit mindjárt, vagy Titanfall-t, elnézést, itt a fall, tehát hogy hívják őket, a Respawn Entertainment-et felvásárolták idén. Tehát megszüntették a Viscerált, és utána pár héten rá felvásárolták a Respawn-t. És akkor ez így csak így olaj volt a tűzre, tehát hogy így kigyírtátok a Dead Space fejlesztőit, és akkor most a Titanfall fejlesztő gárdát akarjátok így rögtön. Tehát ez a, mint egy ilyen élősködő, hogy ha ez a gazda test már kimúlt, akkor átmegyek egy másikra kategória. És, és most arról lehet beszélgetni, hogy most ez mennyire jellemző az IE-re, mi van a valóságban, de kívülről nézve egy parazita kiadó benyomását kelti. És ezt szerintem nagyon nehéz elvitatni tőle ezt, a, ezt az achievementet. És aztán kijött a Battlefront és a Need for Speed legújabb része, amiről meg már nagyon sokat beszéltünk, úgyhogy az EA az egy nagyon kemény évet tud maga mögött újra. Nem hiába, igen. És nagyon dolgozik. Ezt megszólták ezt az évet. Nagyon dolgozik a újra a legrosszabb cég címéért. Tehát, ja, meg ugye a legleszavazottabb Reddit poszt is az ő érdemüket dicséri, tehát így az EA idén kitett magáért. Én mondtam, hogy az Anthem-ben van az utolsó bizodalmam, de lehet, hogy már igazán én nem tudom, hogy miért vársz bármit attól a játéktól, de finoman jelezném, hogy ne várjál sokat. Igen, igen. Nem, így tetszett a koncepció, de az utóbbi hetekben már arról is így csöpögnek a hírek, amiket így konkrétan belsősök mondanak, akik már nem dolgoznak a projekten, hogy hát vannak gondok ott is. Úgyhogy... Hát, valószínűleg, igen, ez nem annyira meglepő. Igen, úgyhogy én őszintén szólva kezdem így elengedni az EA-t, így érdeklődési szinten. Tehát, hogy oké, van, létezik, és így én valószínűleg nem fogok már a játékaival játszani, mert nem fog érdekelni, és megkímélem magamat attól, hogy lelkesedek valamiért, és aztán így nem lesz jó a dolog. Ettől függetlenül beszélni kell róla, mert hogyha a, meg lehet óvni esetleg ettől másokat, és akkor igenis tudjanak arról, hogy mi folyik itt az EA játékai körül, vagy bármelyik nagy AAA-s kiadó játékai körül, tehát így a Warner, a 2K, Activision, Blizzard, tehát hogy tényleg ez... Ez lenne a cél, hogy résen kell lenni, mert a nagy kiadók az utóbbi években nagyon elkanászottak, tisztelt a kivételnek. Aha. Hát, ja. Igen. Jó, és akkor szerintem, mivel lassan a vége felé közeledünk, jöjjön az utolsó téma, ami tényleg a legfincsibb, ez pedig nem más, mint a YouTube és az idei katasztrófa, ami a YouTube platformon történt, egy-két pozitívummal így megtalkítva. Oh God, igen! Ah, te jó Isten! A YouTube, ja, a YouTube fantasztikusan. Fantasztikus évet zárt a YouTube, azt tudjuk elmondani. Hát mi történt idén? Indultunk... Nem is tudom igazából összefoglalni, hogy mi minden történt a YouTube-on. Hát várjál, én itt így megpróbáltam összeírni a főbb bullet pointokat. Tehát évelején már így elindult a folyamat, aztán ez március-április tájékában realizálódott így látványosan a hirdetői bojkott, ami ezt követő, ugye, ami a szélsőséges tartalmak miatt robbant ki, hogy nagyon sok olyan extrém és nem vállalható tartalom mellett, ami tényleg nem vállalható tartalom volt, megjelentek hirdetések, amiknek nem lett volna szabad, eleve sem, amikre a hirdetők berágtak, és teljes joggal, meg némi álszentséggel és képmutatással övezve, de így látványosan kivonták a pénzeiket a platformról. Ennek következtében a YouTube ökoszisztémája az így megröccent. És akkor kevesebbek lettek a bevételek a videók után, a YouTube is nagyon szélsőségesen elkezdte utólag moderálni a platformot, nagyon sok olyan extrém intézkedést helyezett életbe, ilyen pánikreakcióként, ami ugye az alkotóknak az életét nehezítette meg, kezdve itt az algoritmus változtatásoktól, egészen az ilyen videó ellenőrzéseken keresztül, ugye a nem monetizálható videókon át, tehát itt nagyon-nagyon sok minden ilyen pánik lépés született. Majd így szép lassan így ősz felé ez így picit megnyugodott és kezdett rendeződni. Időközben bejött ez a hirdetőbarát, családbarát algoritmus, családbarát robot, mint fogalom, és ez a másik ilyen nagy közszájon forgó történet. Családbarát mindig is létezett, a hirdetőbarát jelent meg. Igen. de ez most így nagyon felerősödött révén, hogy nem akarnak még egy ilyen esetet, amikor hirdetők kivonulnak, mondván, hogy nem megfelelő az ő szájízüknek az a tartalma, ami mellett a hirdetéseik megjelennek. Ezzel párhuzamosan bevezettek egy limitet is, hogy csak az lehet, vagy nem lehet, hanem csak az járulhat most már partnerségért a YouTube-on, tehát ergo megjelenhetnek hirdetések a videói mellett, és pénzt keresett vele, aki ez még mindig nem működik ez a párhuzam, ismételten egy dolog, amiről felhívtam, mert persze a figyelmet mindenki videói mellett megjelenik a partner, az, aki kap is belőle, de... Nem jelennek meg. És ezt nem olyan rég visszamenőlegesen is bevezették, hogy akinek nincsen 10 000 csatorna megtekintése, és nem esett át ezen az auditon, annak nem jelennek meg hirdetések. Én ebben nem vagyok egyetlen biztos. Ezt hol olvastad konkrétan, hogy nem jelennek meg hirdetések? Nem kap belőle pénzt? Nem jelennek meg hirdetések. Jó. Nézd meg. Fú, most nem tudok konkrétan hivatkozni, de nézd meg kis csatornákat, akiknek nincs meg 10 000 megtekintése, egyik mellett sem látható már hirdetés. Jó, és akkor nézzél meg elképesztően felkapott egyszeri macskás videókat, és ott viszont ott vannak a megtekintések, és ott vannak a reklámok. Mert lehet, hogy az már elérte ugye a 10 000 megtekintést, és átment ezen az auditon. Jó, oké. Ezt így nem tudjuk. De az biztos, hogy meghúztak egy 10 000 megtekintéses limitet, most már így alsó küszöbnek, ami után lehet partnerségért folyamodni, és ezt néhány hónappal később visszamenőlegesen is bevezették, tehát hogy nem csak azoknak kell ezt a 10 000-et elérni, akik most akarnak újonnan partnerségért folyamodni. Ez mondjuk egyébként ez teljesen jogos, annak ellenére, hogy nem tűnik annak, de teljesen jogos. Hanem akik ezt korábban megszerezték, de még nincsen 10 000 megtekintésük, annak így visszaminősítették a csatornáját, és például Noinak a csatornája is ezáltal visszakerült egy ilyen nagyon basic formába. Nála ez konkrétan tetten érhető, ha egy példát szeretnél. De tényleg, tehát így nézegettem, és tényleg több embernél is azt tapasztalta, hogy nincs reklám. És ez a logikus lépés egyébként, tehát hogyha valakit nem ismerünk, akkor azt így ne rakjunk ki mellé reklámot, mert ki tudja, hogy milyen videókat gyár. Tehát, hogy ez tök logikus egyébként. És ez az, amin vitatkoztunk, hogy én ezt nem értettem, hogy miért nem kezdetektől fogva így csinálják, és ez most úgy tűnik, hogy most kezdődik így ez a fajta rendszer. És akkor ősszel, amikor már úgy tűnt, hogy a hirdetők így kezdenek így vissza-vissza téregetni, akkor kirobbant ez az Elzagét, illetve a pedó botrány. Arról nem is beszélve, hogy az év első felében még volt nekünk egy Dedio 5-unk, ugye a család gyerekbántalmazós csatorna. Igen. Ez hála az ének egyébként, ez úgy ért véget, ahogy annak kellett. Igen, bíróság. Rendőrségi ügyel, igen. Meg gyámhatóság. Tehát összességében nagyon sok szar van a platformon, amiket próbálnak visszafogni, csak az alapokban ez nem volt eléggé jól kezelve. Tehát, hogy elejétől fogva kellett volna ezt a limitet és ellenőrzést bevezetni, és nem így utólag. És akkor talán a hirdetők ebbe legalább nem találtak volna akkora nagy fogást, mint most. És jelenleg ennek érezzük mai napig a hatásait. Kezdve ugye az alacsony bevételektől, egészen a különféle ilyen hirdetőbarát algoritmusokon át. Oké, emetek, jött olyan forrás, hogy 10 000 views alatt tényleg nem rak a YouTube se megtekintés, se reklámot. Igen, és ezt visszamenőlegesen kibocsátották az összes csatornára, és akinek korábban volt, de jó, nem érte el. Jó, szöpszés kereshető. Na, ez egy forrás például, király. Jó, igen. Ez hiányosság, hogy nem tudok fejből így forrásokat felsorolni mindenhez, de ez talán majd egyszer még javul. Na, úgyhogy elég sok probléma merült fel idén a YouTube-val, és talán ez az eddigi legkritikusabb éve volt. Ugye korábban is voltak már balhék a Content ID miatt, azt megelőzőleg ugye a Google Plus miatt, azt megelőzőleg ugye a skin váltás miatt, ami miatt fölháborodtak, és igazából évről évre egyre durvább dolgok jönnek. Az az igazság. Hát ki tudja, hogy mit tartogat 2018. De hogy csak... Ja, izgi lesz ez az év, ez biztos. De hogy csak egy kis pozitívumot is hozzá tudjunk toldani, és akkor ezzel így nagyjából lezárni a 2017-es YouTube, meg ugye a 2017-es esztendő legérdekesebb történései blokkunkat. Kijött egy szupercset az idén, ami úgy egy jó dolog, és most évvégén kijött a Community tab is, ami szerintem egy újabb nagyon jó dolog lehet így a YouTube csatorna zenában. Úgy látom, hogy azért még így keresgetik az alkotók. Ugye az a baj a Community tabban, hogy nagyon későn jött ki. Nagyon későn, meg ja, még nincs is minden feature benne implementálva, vagy nagyon remélem, hogy nincs benne még minden feature, ami kellene, mert ez még egy nagyon, nagyon leegyszerűsített dolog. Többek között a beharangozott szponzor kiemelés sem működik még benne, tehát elvileg úgy van, hogy a szponzorok ott is külön megjelenést kapnak, és használhatják ezeket a spéci emotikonokat. Ez még nincs benne. Ja, ilyen jellegű szponzor megjelenés. Igen, ez is ilyen. Na igen, szóval, hogy ez egyelőre még egy ilyen kezdetleges felület, és elég későn is jött. Ugye az a helyzet, amit itt ezen lehet csinálni, azt mindent lehet máshol. Nyilvánvalóan nem éred el az összes YouTube feliratkozódat, de ilyet igen, amúgy sem éred el az összes YouTube feliratkozódat, mert ez nem így működik. Igen, mert miért is működjön így? Mert ez miért is működne így, de ez egy tök jó dolog, csak ennek idő kell, amíg átfut amúgy, vagy ameddig egyáltalán kiderül, hogy ez így működik el. Ez a két pozitívum egyébként próbálkozás a YouTube részéről, hogy lemásoljon jó feature-öket a konkurenciától, tehát a Community tab az egy az egybe a Facebookot akarja bevinni a képletbe, a Facebookos falakat, chat falakat. A Superchat pedig a Twitchnek ugye a cheer, illetve subscribe, a subscribe rendszere. Igen. A probléma az, hogy még mind a kettő eléggé hát kezdetleges. Igen. És hát remélem, hogy előbb betolják ezeket a hiányzó és szükséges funkciókat, mint sem, hogy az egész meghalna. Mint például tette azt nem egy ilyen fejlesztése már a YouTube-nak, hogy bevezették, mint például ez a fanfunding, és előbb múlt ki annál, mint sem, hogy ki tudták volna próbálni globálisan, vagy fejleszteni rajta. Aha. Mert jelenleg a Superchat és a szponzorációs lehetőség csak gamer csatornáknak elérhető. Az is a YouTube gaming felületen egyedül. Igen, ez is elég fura egyébként. Tehát, hogy most konkrétan ilyen kis szűk mintavételezés zajlik, csak közben a Twitch-en ez csak meg az egész világ gőzerővel pörög. Meg nem. Igen, és ez igen, így igen. Nagyon aranyos, csak közben, ha elmegy melletted a vonat, amiközben te próbálod a teknőt tologatni, akkor igazániból lemaradsz, és ott maradsz a vonatnak a porfellegében. Úgyhogy van egy-két pozitívum, egyelőre a sok probléma mellett ez inkább csak egy ilyen kis koncnak tűnik, hogy azért na, nehogy már teljesen agybajt kapjanak ezek a szerencsétlenek, tehát hogy ezt így muszájból kiraktuk nekik, mielőtt még mindenki így itt hagyna minket, vagy teljesen elpártolna tőlünk, de még ezek is így hiányosak, úgyhogy nem tudom, lehet ennél lejjebb menni még szerinted 2018-ba? Én az a helyzet, hogy bármit feltételezni tudok bárkiről, meg bármiről, szóval sajnos igen. Tehát, hogy sajnos el tudom képzelni, de hogy sajnos azt is ugyanúgy el tudom képzelni, hogy esetleg javuljanak dolgok. Nagyon sok lipsi anyázás után, de javulni fognak dolgok. Hát, így legyen. És akkor ezzel ez volt 2017, és 2017 utolsó évadzáró Cube-kesztje. Bizony, elértünk megint egy év végéhez, de durva egyébként. Annyira gyorsan eltett 2017, hogy ihaj. Ajaj. Emlékszem még a január munkáimra, hogy... Hát most megint jön a január, úgyhogy már itt van a következő adag. Igen. Úgyhogy mi megköszönjük mindenkinek a figyelmet erre az adásra is, meg úgy az egész esztendőre is, reméljük, hogy jövőre is itt lesztek, mi itt leszünk, és külön köszönet a moderátorainknak is, akik aktív jelenléttel emelték a chat színvonalát, és regulázták, akik regulázásra szorult. És akkor kellemes ünnepeket mindenkinek, ha nem találkoznánk. Mi már csak így CubeCast formátumban jövőre jövünk, mert jövő hét az, mit ad Isten, pont karácsony. Az pont karácsony. És utána meg már új év, úgyhogy valószínűleg január 8-a tájékán fogunk jönni. Elsőjén nem hinném, hogy bevállalunk egy CubeCast-et. Nem, teljesen biztos, hogy nem. Aztán megbeszéljük szépen. Ja, egy ilyen jó bebaszós CubeCast lenne, azt szerintem. Ja, de tudod, nem a szórakoztató részek kategória, hanem a nagyon nem szórakoztató másnapos kategória. Akkor tudod, csak így fekszünk, és csak próbálunk túlélni. Küldj donétet! Igen, kell, lekapcsolom a lámpát, tudjuk a sötétben, napszövegben. Hú, tolhatnánk egy alvós live-ot, az most elvileg nagyon népszerű. Gondolom. Na, úgyhogy ez volt a CubeCast 2017-re, reméljük 2018 innen már csak jobb lesz. De nem gondoljuk komolyan. Uh-huh. És mindenkinek kellemes ünnepeket, jó pihenést, kellemes karácsonyt és boldog új évet is. Uh-huh. Ezt mind belétek. Csajtoknak is. Sziasztok! Jó, sziasztok! Urá, és akkor most jön az epikus outro zene. Ma